İnşallah bugün konuşacağımız mevzular bam telinden olacak. Hani tam tabira amiyane ile zurnanın o hassas yeri var ya, işte oradan konuşacağız. Belki bir başka ifadesiyle püf noktasından konuşacağız. O püf noktası işin sırrı. Dolayısıyla bugünkü konuşacağımız mevzular öyle sadece elitleri, seçkinleri ilgilendiren, sadece ulemayı ilgilendiren mevzular değil. Hepimizi ilgilendiren mevzular. Zira hiçbirimiz dinimizi yolda bulmadık. Din bizim için ciddi bir iş. İnandığımız şeyler gerçekten inanmaya değer mi? Gerçekten bilerek mi inanıyoruz? Onu iman çuvalımızın içine koyarken hiç sorguladık mı? Hiç arz edilmesi gereken yerlere arz ettik mi? Çek ettik mi? Mesela Kur'an'la. Mesela hakikatin kendisiyle. İrademiz felç oldu mu? Onunla da kalmaz. Vicdanımız pasifleşir. Vicdanımız artık konuşmamaya başlar. Vicdanımız pasifleşti mi? Onunla da kalmaz ve maalesef amelimiz zehirlenir. Eylemlerimiz zehirlenir. Zehirli eylemleri olan insanlar her yaptıkları işle etraflarını zehirlerler. Çağlarını zehirlerler. Ellerini değdikleri insanları zehirlerler ve bunu da iyilik yapıyoruz zannederler. Onun için bugün yine Kur'an'ın bizden istediği tedebbürü yapacağız. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? O tedebbürü yapacağız. Yine bugün biz burada Allah bizi kendi pisliğimize mahkum etmesin. Ve yec'alü rizse alellezine la ya'kilûn. Akletmeyenleri kendi pisliğine mahkum ettiğini bildiğimiz Allah, bizi de ona mahkum etmesin diye arınmaya çalışacağız. Bilgiyi arındırmaya, imanı arındırmaya, yani imanımıza abdest aldıracağız. Hatta gusül abdest aldıracağız. Bilgimize, aklımıza abdest aldıracağız. Amelimize abdest aldıracağız. Ve inşallah arınacağız. Tabii arınmaya gönlü olan varsa, arınmaya gönlü olan yoksa arınmayacağız. Ömrünü, akademik kariyerinin tamamını Allah Resulü'nün hayatına vermiş, siyer alanında ülkemizde söz sahibi, eserleriyle göz dolduran, benden çok genç olduğu için de çok şey umut ettiğim, inşallah geleceğini parlak gördüğüm ve duasını ettiğim o genç kuşak alimlerimizden biriyle beraberiz. Profesör Doktor İsrafil Balcı, hoş geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın hocam ama estağfurullah. İnşallah o güzel sözlerinize Rabbimin nezdinde de muvaffak olurum ve Rabbim tarafından da inşallah onun karşılığını görürüz. Allah razı olsun. Hep beraber amin diyoruz. Amin. Bu güzel duaya zaten Allah'ın izniyle bu çaba, bu gayret, şu eserler, bakın önüme dizdim. Yani hangisini seçeyim diye çok çalıştım. Yok dedim, bunlar seçilmez. Allah razı olsun. Ben bunları götüreyim, götüreyim önüme koyayım. Ne kadarı yettiyse, 3,5 saatlik zamanımız içerisinde eyvallah, ne kadar konuşabilirsek. İnşallah. Onun için İnşallah. İnanın seçemedim. Allah razı olsun. Çünkü her biri diğerinden güzel. Yani güzellik burada şey olarak estetik güzellikten bahsetmiyorum. Anladım. Önemden bahsediyorum. Allah razı olsun. Hayatımız hocam. İçin önemli, bilgimiz için önemli. Onun için yani ömrü patates seçmekle, patlıcan seçmekle, hıyar seçmekle geçmiş insanlar iyi hıyar seçsinler. Eyvallah. İyi patates seçsinler. Ama ömrü doğru bilgiyi yanlış bilgiden, doğru imanı yanlış imandan, doğru yaşamı yanlış yaşamdan, doğru adamı yanlış adamdan seçmekle geçen insanlarsa doğru bilgiyi yanlış bilgiden seçsinler. Allah razı olsun. Bu kitaplar bize bu seçmeyi öğretiyor siyer alanında. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. İsrafil hocam. Buyurun. Bugün malumunuz konumuz siyer. Eyvallah. Yani siyeri Kur'an'a arz etmek. Eyvallah. Efendim, tabii ki siyeri hayata arz etmek. Tabii ki. Tabii ki siyeri kainatın, tabiatın Kur'an'ına arz etmek. Eyvallah. Aynı zamanda. Tabii ki. Sadece o değil. Zira bir de tabiatın Kur'an'ı var. Elbette ki yaşayan. Senurihim ayatina fil afa. Bitti. Ayetler. Dış dünyadaki ayetler. Onun için siyeri arz edeceğiz. Beraber İnşallah. Sizden dinleyeceğiz. Ben soracağım, siz cevaplayacaksınız. Allah razı olsun. Müsaade İnşallah. Buyurursanız. Estağfurullah. Emriniz olur. Siyer alanında ki siyer tarihin bir parçası. Eyvallah. Siyer ilmi, tarih ilminin içinde yer alır. Doğrudur. İçinde konuşulandır. Doğrudur. Siyer alanında özelde, genelde tarih alanında Müslümanların çok temel bir sorunu. Evet. Geçmişleriyle Müslümanlar barışık değiller. Doğrudur. Yani hani kendimizle barışık değiliz ya. Evet. Geçmişimizle de barışık değiliz. Elbette ki. Ve sadece geçmişimizle barışık olmamakla kalmıyor. Hakikatle de barışık değiliz. Hakikati duymamak için pamuk bırakmadık piyasada. Eyvallah, çok doğru. Tıkamadığımız yer kaldı. Doğru. Aynen. Niye? Tek hakikati duymayalım, görmeyelim. Eyvallah. Hakikati duyup görmediğinizde hakikati konuşamıyorsunuz. Duyuranları da linç edelim hocam. Linç edelim. Evet. Aynen sadece öyle. Linç kültürümüz dinden evet. ya. Evet. Fıkhımız evet. linç kültürü üretti ya. Aynen. Onu da linç edelim. Aynen öyle. Onun için şu soruyu soracağım. Ta baştan başlayalım. Eyvallah. Buyurun. İslam tarih yazıcılığının yapısal sorunları var. Kuşkusuz. Yani İslam tarih yazıcılığının sizce yapısal sorunları neler İslam'da? Eyvallah hocam. İfade buyurduğunuz gibi yani siyer tarihin içerisinde ve İslam tarih yazıcılığında siyer önemli bir yer işgal eder. Ama siyer yazıcılığının yapısal sorununu anlamak için erken dönemdeki siyer kültürünü bilmek gerekiyor. Maalesef Mustafa Hocam bugün Müslümanların kahir ekseriyeti Hazreti Peygamber'in 610'da hatta ve hatta belki bir ileride gelecek ana rahmine düşmesinden itibaren mukayyet bir tarih, kronoloji, kronikler tutulduğunu sanıyor.

bu gerçeği insanlarımıza anlatamıyoruz hocam. Anlatamadık. Neden? Kimse elini taşın altına koymak istemiyor hocam. Problem oraya var. Geleceğiz. İslam tarih yazıcılığının, özellikle siyer yazıcılığının yapısal sorunlarından biri vahiden. Maalesef vahiden kopup ilk dönemin çok sonradan eyvallah. İkincisi nesiller sonra derlenmesi. Eyvallah. Ki buna da bir kayıt olarak söyleyeyim. İlk derleme de Ömer bin Abdülaziz döneminde başladı hocam. Ömer bin Abdülaziz 717 ile 720'li yıllar arasında. Hicri 99, Hicri 101. Ya, ilk derlemeyi peygamberin hayat geçmişte peygamber yaşamış. Bunun hayatıyla ilgili anısı olan, hatırası olan, atasından dedesinden duyan varsa anlatsın tarzında o zaman başladı. Bunlar Abbasilerden sonra yazıya geçirildi. Hocam burada İkinci önemli nokta şu yapısal sorun olarak. Bu rivayetleri derleyenler veya daha sonradan bu rivayetleri derleyip de telif edenler sizin bizim gibi Kur'an'a vakıf insanlar değillerdi hocam. Eyvallah. Eğer onlar Kur'an'a vakıf olsaydılar, bağıra bağıra Kur'an'a aykırı bir şekilde dinin içerisine sokuşturulan o rivayetleri oraya almazlardı. Bazen de Kur'an'la savaşan. Aynen öyle hocam. Rivayetler. Doğru, aynen Kur'an'la savaşan adeta ayete, vahye kafa tutan bir söylem. Bu neden oldu hocam? Biz sanıyoruz ki bugün elimizde insanların her evde en azından 3-5 tane Kur'an-ı Kerim var. Evet. Ve bereket son dönemlerde de sizlerin çabasıyla işte yol açtınız. İnsanlar Kur'an'a dönmeye başladılar ve metnini okumaya başladı insanlar. Eyvallah. O gün insanların elinde Kur'an yoktu hocam. Bir sözünüzü böleceğim. Biraz önce dediniz ki halk böyle biliyor. İnanın avam, halk, hatta havas o insanların hepsinin Kur'an'ı satır satır bildiğini varsayıyor. İşte hocam bakınız yine benim ifadem söylediğim, beni dinleyenler bilirler. Derim ki bizim insanımız sahabeyi ve o rivayetleri aktaranları bugün ODTÜ veya Boğaziçi üniversitelerine, hani Türkiye'nin seçkin üniversiteleri, buralara rahatlıkla girebilecek üst düzey zeka sahibi insanlar olarak görürler. Maalesef. Hocam bunlar sizin, bizim gibi insanlar, bunların arasında 50'sinde, 70'inde, 15'inde Müslüman olan var. Eyvallah. Ortalama bir insan. Eyvallah. Onun algısı ne ise kültürü, onun dini, kültürü, seviyesi, evet hocam, dili, bitti bilgisi, müştesebatı, evet, ufku, hepsinden öte ufku. Aynen öyle. Bazılarının ufku şu kadar. O olabilir de hocam. Evet, tabii ki, yani bu da bu garip herkes, değil. Herkes Ömer değil. Olacak değil ya hocam. Değil. Herkes Hazreti değil. Ali olacak değil, değil ya hocam. Evet. Biz ama öyle yapmıyoruz hocam. Hepsini tornadan çıkmış gibi en üst düzey zekaya sahip insanlar gibi görüyoruz. Yetmedi. Daha kötüsü hocam, özellikle sahabe özelinde, bakınız hocam, bizim gelenekte tamam peygamberlere ismet sıfatı verilmiştir ama peygamberler bile hani hata yapabilirler, vahiyle düzeltilebilirler ama bu sahabe hiç hata yapmaz hocam. Böyle bir algı üzerine oturuyor tezimiz. Ve o nedenle de o kültürden, yani sahabeden intikal eden, ettirilen sözlere şöyle bakıyor halkımız. Bu üçüncü şıkta sayabiliriz bunu. Peygamber, sahabe peygambere iktiba etti, iman etti, inandı. Dolayısıyla da sahabe peygamberin yolundan gittiğine göre onun davranışını, onun sözünü, onun yorumunu biz sorgulamayız. Biz olduğu gibi kabul edebiliriz. Ama az önce işaret buyurduğunuz gibi ya o insanın algı düzeyi? Benim adıma yalan uyduran ya. Cehennemdeki koltuğuna hazırlansın diyen sevgili Resul bu lafı ağzını havaya dikip de söylemedi ki. Herhalde bir şey orada için söyledi. Orada bir şeyler yapılıyor. Ya. Yani birileri yalan uyduruyor. Hazreti Ömer, eyvallah. Hazreti Ömer o çok bildiğimiz insanlara hocam neden hapis cezası uyguladı? Değil mi? Siz... Değil mi? Peygamber'e onun söylemediği sözleri isnat ediyorsunuz. Hocam tamam. İslam tarihinde ilk isnat aslında Zühri ile başlatılır ama ilk isnadı başlatan Hazreti Ömer'dir hocam. Hmm. Eyvallah. Peygamber'e bir söz isnat eden onun kaynağını bulacak. Abdurrahman bin Avf'la ilgili ilginç bir rivayet söyleyeyim hocam. Bakınız hassasiyete. Görmüşler onlar hocam. Hani meşhur bir bilinen bir olaydır, hadis olarak da zikredilir. Bir eve girersiniz, üç kez vurursanız kimse cevap vermese dönersiniz. Yani veya vurmadan girmeyin. Kaynağını ayetten alır o aslında. Aynen, evet. Şimdi bunu Resulullah'tan duyduğunu söylüyor Abdurrahman bin Avf. Hazreti Ömer yanaşıyor ona, geliyor. Diyor ki sen bunu nasıl olur da peygambere isnat edersin? Git kendine tanık bul. Aksi halde seni çıkarır bu mecliste, yani mescitte toplumun huzurunda peygambere iftiracı diye ilan ederim. Kâb bin Malik'e gidiyor. Aynen ifadesini biliyorum. Hocam yiyecek beni bu adam Ömer için. Eyvallah. Gel de bana... Abdurrahman bin Avf'u da. Yani. Eyvallah. Aynen böyle Türkçe'de deriz ya, yiyecek beni. Kâb-ül Ahbar değil. Yani. Vehb bin Münebbih değil. Ya eyvallah. Hocam. Hazreti Ömer böyle bir filtre uyguladı hocam. Biliyorlardı onlar ki bu bir süre sonra uydurula uydurula gelip dinin merkezine oturacak diye. Eyvallah. Dolayısıyla da o filtre maalesef Ömer'den sonra devam edemedi iç karışıklıklar nedeniyle. Artık ondan sonra bugün olduğu gibi ağız olanın konuştuğu bir peygamber çıktı ortaya. Bizim en büyük eksikliğimiz işte bu süreci bilmememiz, bu sözlü kültür geleneğinde. Mesela yapısal sorundan bahsediyoruz. Üçüncü dedim, dördüncü ayağına gelelim. Hocam bugün Müslümanlar maalesef Iraklılarla Şamlıların veya haricilerle Hazreti Ali'nin mücadelesini görmeden, bunların birbirleri aleyhine uydurdukları rivayetleri Resulullah'a isnat ederek meşrulaştırmaya çalıştıklarını göremeden hocam tarihi anlayamazlar. O yüzden bizim akademisyen ilahiyatçılarımızda da bu sorun vardır. Siz dediniz ya avamda var, havasta da var hocam bu. O zaman mezhepciliği de bu sorunların üstüne koyacağız beşinci olarak. Aynen öyle. Şimdi ona geliyoruz zaten. Bu sefer ne yaptılar hocam? Ben şimdi sizi siyasi rakip olarak görüyorum. Sizin aleyhinize rivayet uydurup bunu Hazreti Peygamber'e isnat ediyorum. Siz benim üzerime veya ikimizin düşmanı haricilerdir haricilere. Böylece bu mezhep taassubu çıktı ortaya hocam. Hocam rotayı sapıttık, biz saptık daha Hicri 1. asırda bahsediyoruz hocam. Eyvallah. Dolayısıyla da böylece mezhep sorunu ortaya çıktı ve insanlar birbirlerini peygamberin ağzından tekfir etmeye başladılar hocam. Size bir hadis söyleyeyim. Hadisi şerif, buyurun hocam. Hariciler cehennemin köpekleridir. Hadisi naşerif aslında. Aynen öyle. Evet. Peki hocam bu soruya hiç ilahiyatçı şöyle bakmamış hocam. Hoca hani okuyan, araştıran insan ya. Peki bu hariciler de aslında Kur'an'a çok da sadık insanlar. Yani bunlar da Müslüman. Peki bunların peşine takılan kitleler şayet Resulullah böyle bir söz söylemişse kim cehennemin köpeği olmayı ister hocam? Bunu da mı idrak edemiyoruz hocam? Kaderiye bu ümmetin mecusileridir. Utanmadan bunu Allah Resulü'nün ağzına koyuyor. Ya. Utanmadan, Allah'tan da korkmadan. Allah'tan o yüzden evet. Zühri ne diyor İmam Zühri? Hocam Emeviler döneminde Şam'da bulunur. Görülmemiş adetler ortaya çıktı. Feryat ediyor. Görülmemiş adetler ortaya çıktı. Iraklılar sizin aleyhinize bir rivayet uyduruyor. Dönüyorsunuz, siz onların aleyhine bir rivayet uyduruyorsunuz. Vallahi sahabe zamanında böyle bir şey yoktu. Aslında Irak ve Şam'ı mezhepler olarak. Aynı tabii. Aynı Fenerbahçe, Galatasaray. Çok güzel. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla da Zühri hadis geleneğinde isnadı başlatan şeydir hocam. Evet. Kişi olarak zikredilir. Ama hocam mesele bitmeyecek. Niye bitmeyecek? İsnadı başlattık güzel de. Hocam bu hadisçilere buradan çok iş düşüyor. Hicri 1. Aynen. asırda oluşturulan, hani bugünkü internet deyimiyle sanal isnat zincirlerini, hatta buna birisi bir batılı, Cuinbol, isnat orduları, oluşturulan isnat orduları der. Eyvallah. Doğru bir tabir. Doğru bir tabir. Doğru bir Aynen. tabir. Aynen. Evet. İsnat orduları. Biz bir şeyin hadis olmasını istediğimiz zaman burada onu önce dillendiririz. Sonradan getirir bir isnat zincirine takarız. Arada bir düşüklük olursa da oraya da bir an falan karıştırırız hocam. Bağlarız onu adresine. اِذَا رَأَيْنَا رَأْيًا جَعَلْنَاهُ حَد۪يثًا. Bitti. Yani düşünün. Yani ya, adam bunu bir uydurukçudan naklediyor. Eğer biz bir görüşe varırsak, bir düşünceye, ya bu benim görüşüm diye nakletmiyoruz. Tabii tabii. Ne yapıyoruz? Allah Resulü'nün dedi ki ya, diye. Dedi ki. Yani bir sözü uyduran ona altından da bir zincir uyduramaz mı? O kadar basit işte hocam. Evet. Aynen. Adam uydurmuşlar sen, adam. Evet. Yaşamayan adam uydurmuşlar. Hocam işte İbn-i Sebe dediğimiz adam nedir, evet, mesela? Doğru, bakınız doğru ortaya. Ya böyle bir hayali kahraman, evet, hocam. Evet. Veya şeytan. Şeytan. Veya şeytan. Şeytan sanıyorlar. Evet, geçen aynen de bir öğrencim sordu bana o soruyu. Yani şeytanı böyle bir varlık olarak görüyor. Yani bir adam gibi görüyor. Anladım. Hocam dolayısıyla da bu... Şimdi geldik bu isnat zincirine. Siyaseti de koyabilir miyiz? Kesin. Hocam zaten tam... Yapısal sorunların üstüne. Yapısal sorunların en baba problemlerinden birisi, unsurlarından birisi zaten siyasi sorunlardır. Bu sefer insanlar siyasi ihtiraslarla Hazreti Peygamber'e söz isnat edecekler. Somut örnek vereyim mi hocam? Buyurun. İzninizle. Bakınız. Ehl-i Beyt, siyasi mücadelelerde Ehl-i Beyt mensupları, yani Şiatu Ali hep kaybetti değil mi hocam? Siyasi serüvenlerine bakarsanız. Evet. Ve onlar kaybetmelerini rakiplerine hamlettiler. Ve dediler ki bakınız işte Ömer, Ebu Bekir eğer peygamberin Ali'yi vasi, kendisinden sonra veli tayin ettiğine itiraz etmeseler, yani onun hakkını gasp etmeseydiler bunlar yaşanmayacaktı. Hmm. Dolayısıyla da bu imamet, yani önder, ümmetin önderliği Ali'nin hakkıdır. Bunu tartışma konusu yapmazlar. İnanç doktrinleridir. Şia'nın bu, malumunuz. Buna alternatif siyasi mücadeleye girince Beni Ümeyye bir şey üretti hocam. İmamet Kureyş, Ehl-i Beyt'tendir. Şia'nın İmamlar tezi. İmamlar. Evet, imamlar. Bu sefer Muaviye döneminde bu Ehl-i Beyt çıkarılacaktır hocam. Buraya Kureyş monte edilecektir. Hmm. İmamlar bakınız, Kureyş'tendir o. Şimdi ha ne oldu? Eyvallah. İmamlar Kureyş'tendir. Muaviye neredenmiş hocam? Kureyş'tendir. Hmm. Ha, düzledik mi şimdi hocam? Alternatifimizi ürettik mi karşı tarafa? Hilafet Kureyş'tendir. Bu sözü nerede söylemiş hocam? Ne tesadüfse bu Muaviye'den geliyor ve bu sözde Ebu Bekir döneminde söylenmiş. Sakife'de söylenmiş. Hmm. Hocam soru bir, Sakife'de halifelik mi konuşuldu? Sakife'de emr konuşuldu. Emr, doğru, başkanlık konuşuldu. Doğru. Sakife'de halifeliğin hası halifelik konuşulmadı. Kelimesi yok. Yok, yok, gündemde yok. Eyvallah. Ama geçen bir mollayı dinlemiştim hocam. Ne diyor biliyor musunuz? Evet. Diyor ki, konuyu biraz saptırdık kusura bakmayın ama bu örnek örneği beraber. Diyor ki, peygamberimizin sözü var diyor. Benim sünnetime ve benden sonraki dört halifemin sünnetine... Sünneti seniyesine uyacaksınız. Sünnetine uyacaksınız. Halifemin. Halifemin. Evet. Aklıma şu soru geldi hocam. O zaman kardeşin kardeşi öldürmesi de sünnet hocam. Değil mi? Peki Hazreti Osman döneminde biz neyi hep söyleriz? Akrabalarını iktidara getirmesi nedeniyle evet, suçlanır değil mi hocam? Evet. Böyle bir zaafının olduğunu. Böyle bir zaafını evet, kendisi de evet, itiraf kendisi etmiş. Kendisi de aynen öyle. Allah cennetin anahtarlarını bana verseydi beni Ümeyye'ye dağıtırdı. Ya diyor. Aynen öyle. Peki o zaman demek ki hocam bu da sünnetmiş. Evet. O zaman nereye gidiyoruz hocam? Liyakati bakalım. Önceleyen ya, Allah'ın ne yaptık hocam? Emrini ne yapacağız? Ne yaptık hocam şimdi? Ha, gelecek... Allah'a ye'murukum en tu'eddul emaneti ilâ. Hocam en çok vurguladığım konu bu. Evet. Peki hocam şimdi geldik Muaviye'den örnek. Tam da bu ayeti hatırlattınız. Çok sağ olun. Peki hocam o zaman Kureyş'e peygamberimizin böyle bir paye verdiğini varsayalım. Hı hı. Düşünelim. Varsayalım ki böyle. Ha, varsayalım ki böyle. Evet. O zaman sağlamasını yine vahiy orada duruyor, yapalım. Hı hı. Okuduğunuz ayet hocam. Hı hı. Peki soralım. Bir peygamber tebliğ ettiği vahiye aykırı davranabilir mi? Hakka suresi hele 45-47. Evet. Birçok ayet de hani benim aklıma gelen olduğu için çarpar suratımıza. Allah değil? Şah damarını koparır. Koparır ve evet, seni de kimse elinden tutacak kimseyi de bulamazsın evet, diyor değil mi hocam? Evet. Peki... Ya bu Kureyş arasından liyakatsiz, kifayetsizler çıkarsa ne olacak hocam? O zaman deminki soruma geliyorum. Yezid'i hangimiz beğeniyoruz hocam? Beğenen görmedim ben. Ama Kureyşli. Evet doğru. Ama Kureyşli. Doğru. İkinci Yezid var, ikinci Muaviye var ki veya getirelim Ebu Cafer el-Mansur'a veya Ebu'l-Abbas es-Seffah. Seffah. Evet. Biliyorsunuz hocam, siz Arapça bilirsin. Biliyorum. Kan döken demek. Kan dökücü. Kan dökücü. Buyurun hocam. Evet. Yezid bin Velid var. Ya buyurun. Efendim. Yezid bin Kur'an'ı oklayan. Ya ya buyurun adam. Bugün seninle son görüşmemiz hocam, diye. Ya hocam. Evet. Biz bunları maalesef getirdik de dinin içerisine boca ettik. Eyvallah. Kureyş'e böyle bir paye çıkarırken Resulullah'ı hangi konuma düşürdük hocam? Evet. Bunu onlar yaptılar. Tamam, yaptılar. Bugünün insanı, hele hele de az buçuk mürekkep yalamış insan, hiç mi Allah korkusu yok hocam sizde? Evet. Şimdi esasen İsrafil hocam, şu problem gün gibi açık. Kur'an 1/3 tarih olan bir hitap. Kesinlikle. Peygamber hayatları bir tarih. Helak edilen kavimler bir tarih. Tabii, tabii. Dolayısıyla Kur'an 1/3 ile aslında konusu tarih. Hı hı. Ve bize bir tarih perspektifi de veriyor. Bir bakış açısı da veriyor. Tabii ki. Bu bakış açısı anlattığı hadiseleri bir eleştirel olarak anlatıyor. Tabii. Eleştirel bir yaklaşımı temel alıyor. Unutmayın hocam, ne diyor? Ders alasınız diyor. Aynen. Yok mu ders alan diyor bir de. Fa'tebiru ya ulil ebsar. Ya. İbret alın. Ya. İbret alın. Niye ibret? İbretlik de ondan. Örnek ya. Değil. İbret alın. Aynen. Şimdi anlattığı kötüler ayrı zaten. İyileri de eleştiriyor. Tabii ki. Yani peygamberleri eleştiriyor. Öyle, evet. Ve peygamberlerden bahsederken peygamberlerin kusurlarını, günahlarını, hatalarını saklamıyor. Üzerlerini örtmüyor, onları yok sayıyor. Ayna, ayna tutuyor. Aynen. İşte eğer geleneksel kesimler Adem'i bir peygamber olarak inanıyorlar, bir fert olarak, bir fert peygamber olarak inanıyorlarsa ki Adem'in insanoğlunu temsilen bir mümessil kişilik olması da söz konusu. Öyle de yorum yapılabilir. Tabii ki, tabii ki. Ve asa Adem Rabbehu fegava. Adem Rabbine asi oldu ve yoldan çıktı diyor. Hı-hı. Buyurun. Evet, yani Adem Rabbine asi olmuş. Bu bir. Eyvallah. İkincisi, Hazreti Musa bir kaza cinayeti işliyor. Evet. İnni zalemtu nefsi diyor. Ya. Ben nefsime zulmettim. Ya. Üçüncüsü, bir peygamber görevden kaçıyor. Kaçak bir Hazreti köle Yunus. Gibi. Hazreti Yunus. İz ebeka fil fulkil meşhul. Yani bir kaçak köle gibi kaçtı dolu bir gemide diyor. Evet. Yine Hazreti Davud tevbe işleyecek bir şey yapıyor ve tevbesinden bahsediliyor. Allah Resulüne 8 kez günahına tevbe et. Günahından dolayı istiğfar et. Afallahu anke diyor ya diyor. Bazen mesela. Eyvallah, öyle diyor. Cenazelerinin başında durma diyor. Efendim yine Abese suresinin bana göre 3 ve 4. ayetlerinde azarlanıyor. Aynen öyle hocam. Vesaire. Çok. Yani bütün bunları yan yana dizdiğimizde Kur'an rötuşlamıyor. Öyle. Neyse yaşanan ne? Öyle o sunuyor. Evet. Fotoğrafını çekiyor, bize sunuyor. Evet. Peki bizim tarih yazıcılığımız, özellikle siyer, neden rötuşlama meraklısı? Neden kesip kırpma meraklısı? Hocam. Neden mesela bize sahabeyi sunarken melekler toplumu gibi sunar? Neden bize bir kutsal nesil hiyerarşisi dizer? En kutsalı birinci, ondan sonra ikinci, ondan sonra üçüncü. Bal gibi uydurma olduğu halde. Kesinlikle. Bal gibi. Çünkü ilkelere aykırı. Çünkü ilkelere, çünkü fıtrata aykırı. Eyvallah. Çünkü Allah'ın sünnetine aykırı. Kesinlikle. Efendim, neden hepsinden öte sizi de çok ilgilendiren küllühüm udul, hepsi adildir. Sahabe cerh ve tadil edilmez. İşte hocam. İnsanoğlunun herhangi bir toplumun içinde işlenip de sahabenin içinde işlenmemiş bir günah biliyor musunuz? İrtidat da dahil. Ben bilmiyorum. Peki buyurun. Eyvallah hocam. Neden böyle? Hocam, birincisi görebildiğim kifayetsizliktir. İnsan kendini aciz, kifayetsiz görünce bir kutsala veya sembole dayanarak onunla kendini ifadelendiriyor herhalde diye düşünüyorum. Bu sahabeyle ilgili söylediğim kısımda, ama ona gelmeden önce peygamberlerin veya siz peygamberlerden bahsettiniz. Peygamberimizle ilgili neden acaba rötuşlama, neden allayıp pullama, süsleme gereği duydunuz? Duyduk. Hocam, yine vahye gideceğiz. Bizim referansımız o. Kur'an Allah Resulü'nün biyolojik varlığıyla ilgilenmiyor hocam. Eyvallah. Kur'an Allah Resulü'nün Kureyşli olmasıyla ilgilenmiyor hocam. Üstün soydan, bu üstün soyadan şöyle küçük bir parantez açayım mı? Çok iyi olur. Çünkü buradan çok müthiş dalışlar oluyor. Eyvallah. Peygamberimizin üstün bir soydan geldiği iddiası aslında nübüvvetin başlangıcında çok da geçerli değildir. Eyvallah. Resulullah'ın Haşimilerin soyu, yani Resulullah'ın dedesine ve Haşim'e, ikinci dedesine dayanan soyu, özellikle Haşim'in tüccar olması ve kavmine veya Mekke'ye gelenlere izzetu ikramda bulunmasıyla alakalı da detay var da girmeyeceğim ona, sadece değineceğim. Ondan sonra oğlu Abdülmuttalip, babadan intikal eden o görevi, rifade, sikaye gibi hacılara yedirme, içirme görevini yerine getirdiği için babanın malıyla belli bir şeyleri vardı, ağırlıkları vardı, ama hocam Abdülmuttalip öldükten sonra yeri doldurulamadı. Yeri doldurulamayınca bu sefer onların yerine Benu Ümeyye ile Benu Mahzum ortaya çıktı. O yüzden de Resulullah nübüvvete başladığı zaman Velid bin Mughire ne diyor Benu Mahzum'un reisi? Allah bula bula senden başka adam mı bulamadı biz dururken burada? Sebebi bu. Dolayısıyla da Haşimiler öyle sanıldığı kadar Mekke toplumunda bir ağırlıkları olan, kılan veya bir aile değil hocam. Bu temel yanlışlardan birisi. En basit örneği işte dediğimiz Resulullah'a yapılan itirazlar. Yani toplumdaki elitler onu zaten, yani onu ve kabilesini öyle çok üst düzey görmüyorlar. Buna vurgu yaptıktan sonra Peygamberimizin bu yüceltmeci anlayışın uzantıları ta buraya dayanıyor. Teferruatı var da buna girmeyeceğim, konuyu saptırmayalım diye. Yani şunu da söyleyelim. Peygamberimizin soyundan hiç puta tapmadığı, hiç efendim şöyle olmadığı, böyle olmadığı, bu Nuru Muhammedi gibi hocam, efendim sapık tezlere bir mesnet bulmak için aslı astarı olmayan hocam, ya iki oğlunun adını putun kulu koymuş bir ya, dededen bahsediyoruz. Yani Abdümenaf, Abdülüzzah. Abdülüzzah. Yani buyurun hocam. Yani. Buyurun. Veya onu söylüyoruz da hocam, orada bir şeye takılıyorlar ama yani gelenek. O da nedir? Ebu Leheb gibi bir şey var. Bariyer var. O nedenle de mesela bu Nuri Muhammedi teorilerin de bu engelden dolayı Amine'nin soyuna kaçmışlar. Mesela İbn-i Sad yazar, der ki Peygamberimizin annesinden geriye doğru 500 tane anne nikahlı soydan gelir. Kurtaracak ya şimdi hocam peygamberi. Sanki Allah haşa bilmiyordu bu rivayeti uyduran. Peki hocam, ben hep söylüyorum, bugünün şartlarında 3 göbek geriye doğru dedemi biliyorum. Eyvallah. Kim başka, kim biliyor ki? Peki Allah başka aşkına bir şey söyleyelim. Hocam sizin nikah dediğiniz İslami bir kavram. Üstüne. Aynen. Hocam şu kadar bir basitliği bile göremeyecek düzeydedir bugünün insanı maalesef. Bunun kaynağı ne biliyor musunuz hocam işte? Geçmişte yani 1300 sene, 1400 sene bir insanların kafasında oluşan bir rivayetin nakil yoluyla bize kadar geldiği, gelmesi nedeniyle bunun mutlak olduğuna dair bir inanç. Halbuki insan, bunu da üreten bir insan. Eyvallah. İyi niyetle bir şey ortaya koymuş ama sonuç ortada. Şimdi dolayısıyla da Resulullah'ın soyuna böyle bir üstünlük payesi atfetmenin arka planında onu diğer peygamberlerle yarıştırmanın çok ciddi rolü olmuştur hocam. Bunu da altını çizelim. Rol şey burada. Peygamber yarıştırma. Peygamber yarıştırma hocam. Aslında uydurulmuş rivayetlerin bir kısmının sebebi de budur diyebilir miyim? Kesinlikle hocam. Şu kitabın, mucize kitabının önemli bir kısmı o konuyu irdeler. Geleceğiz ona inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi neden hocam biliyor musunuz? Kur'an'ı açar bakarsanız, Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın çocuk yaştan itibaren peygamber olacağını haber verir. Ama aynı şeyi Hazreti Peygamber'le ilgili göremezsiniz. 40 yaşında peygamber oldu. Eyvallah. Ondan önceki hayatıyla ilgili Duha suresinden az bir şey vurgu yapıyor ama oradan da bir peygamberlik çıkaramıyorsunuz. Hatta budur. Tersi çıkıyor. Ve vecedeke dalen feheda. Tersi çıkıyor. Evet. Ha, o zaman bu boşluğu biz ne yapacağız hocam? Rivayetlerle dolduracağız. Dolduracağız ki dengeleme sağlayalım. Bizim peygamberimiz sizinkinden aşağı değil. Hocam bunun tipik örneğini başka bir konuyla ilintilendirerek söyleyeyim. Daha netleşecek. Hocam demin dedim ki Iraklılarla Şamlıların mücadelesini bilmiyoruz biz. Fark edemiyoruz. Biz aynı zamanda Şiilerle Sünnilerin birbirlerini halife yarıştırdıklarını da bilmiyoruz hocam. Ya. Şia Hazreti Ali'yi köpürttükçe köpürttü, abarttıkça abarttı. Bunun yerine biz ne yaptık? Sünni gelenek olarak Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ın faziletlerini ekleyerek dengeledik. Çünkü biz onları da sahipleniyoruz, Ali'yi de sahipleniyoruz. Ali'ye fazla çıktı buradan, fazilet çıktı demiyoruz. İtiraz yok da Berikini dengeleyelim. Masumiyet dengesi. Onların 12 imamı masumsa bizim de 10 tanesi masum oluyor hocam. Ve ilk 4 de böyle. Dolayısıyla da İslam tarihinde değerli hocam bu şeyler çok fazladır. Rekabet usulü rivayetlerin yarıştırılması. Bakınız İslam'ın içerisindeki iki gelenekte bile bunu görebiliyoruz. Kaldı ki siz son dinin temsilcisisiniz hocam. Sizin peygamberiniz üstün olmalı. Ama ehli kitapta geliyor size. Çünkü Müslümanlar artık dışa açıldılar. İlk asırdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da rivayetler henüz peygambere izafe edilen rivayetlerin işte derlendiği dönemlerde ehli kitap teologlarla tartışmalarda oluyor hocam. Ve onları itiraz ediyorlar. O zaman bu boşluğu biz neyle dolduracağız hocam? Rivayetle dolduracağız. Eyvallah. Onun için hocam size somut örnek. Mesela Peygamberimiz nübüvvetle tanıştığı zaman gelecektir. Varaka bin Nevfel onun nübüvvetini onaylayacaktır. Varaka bin Nevfel'i niye biz Hristiyan gösteririz hocam? Aslında biz göstermedik onu. Oradakiler, o tarihtekiler gösterdiler. Gösterdiler ki malzeme bulamayınca bakın o da Hristiyandı ama Hazreti Muhammed'in peygamberliğini doğruladı diye böyle bir tez ortaya atılmıştı. Varaka bin Nevfel aslında muvahhidlerden birisidir hocam. Veya işte Bakira kıssasında uydurulan hikaye de benzer bir şeydir. Bakınız sizin aziziniz, keşişiniz neyse o da bak peygamberin nübüvvetini kabul etmişti. Hasılı peygamberimizle ilgili rötuşlamada daha çok kadim kültürlerdeki peygamber telakkilerine karşı yarıştırma. Hocam bu yarıştırma bazen öyle noktalara gelmiştir ki insanın yüzü kızarıyor hocam. Ben söylemeden de geçemeyeceğim bunu izninizle. Buyurun. Mesela Hazreti Davud'a da böyle bir bu Yahudi kültürü 300 tane hanımı 700 tane de cariyesinin olduğu söylenir. Hocam buradan biz Hazreti Davud'la peygamberimizi yarıştırmışız ve peygamberin özel hayatına, yatak hayatında, cinsel hayatına varıncaya kadar rivayet uydurmuşuz ki dengeleme sağlayacağız. Ne demiş mesela Müslim'in şarihi, Ahmet Davutoğlu bu başbakan olan Davutoğlu değil yanlış anlaşılmasın şey. Onun Türkçesi de var. Eyvallah. Alsın okusunlar. Orada peygamberimizin cinsel gücüyle. Peygamberlere 40 erkeğin cinsel gücü verilir. Ama bizim peygamberimiz diğerlerinden üstün olduğu için bizim peygamberimize 40 artı 40 erkeğin gücü verilir. Böylece çarparsınız 4 çarpı 4 yapar 1600 erkek gücü. Bu peygamber diyor 1600 erkek gücüne sahip olduğu halde 10 tane kadınla kifayet etmiş. Bunu göremiyorsunuz. Bu ne büyük mucizedir diyor hocam. Şu fecaate bakınız Allah aşkına hocam. Bu da mucize oluyor bu öyle mi? Bu da mucize tabii. Eyvallah. İşte bu peygamber yarıştırmanın arka planında bu var. Ya hocam ezik hissedince insan kendisini bir takım desteklerle veya benim hani derler ya kalbim temiz veya annemden namaz kılıyordu veya böyle hani bir şeyleri doldurmaya çalışıyordu. Nenem de başını örtüyordu. Nenem de başını. Bu tarz şeylerdir. Bunlar üzerinden peygambere bir

Bu aslında arka planına baktığınızda bu şunu getiriyor. Allah'ın yasalarını inkar ettiğinde tabiata, kainata, yere, göğe keşfedilecek bir ayet olarak, okunacak bir ayet olarak bakmıyor. Evet. Tabii burada giden ilim, tabii. Yani ilim gidiyor. Maalesef. Onun için de Müslümanların işte bugün geldiği noktaya şöyle bir baktığınızda sünnetullah'a inanmıyor ki, Allah'ın yasalarına inanmıyor ki yerde gökte ayetler olduğunu görsün, o ayetlerin vallahi peşine görmez. Düşsün, şur. O ayetleri keşfetsin. Aynen. Burada bunun arka planında hiç Kur'an'da yer almayan bir kelime, mucize. Hı hı. Ve mucizeyi de şapkadan tavşan çıkarmak evet. olarak. Hadislerde de hatta 4. yüzyıla kadar rastlanmayan. Öyle evet kelime. Evet. Yani mucize. Üstte belgesi orada evet. hocam incelemeye çalıştım. Ne tamam. dersiniz? Hocam neden bu mucize? Maalesef Müslümanlar Resulullah'ın kulluk bilincini ıskaladılar hocam. Göremediler Allah Resulü'nün mücadelesini, mücahedesini göremediler hocam. Şu kitaplardan Peygamberimizin savaşlarında ilahi yardım kısmen bu konuyu ele alır. Ben orada 4 savaş üzerinden Resulullah'ın örnekliğini aslında tanımladım. Allah Resulü yattığı yerde arkadaşlar ben Allah'ın elçisiyim. Gerek yok. Allah bize yardım eder dediklerine, dediğine veya sahabenin böyle bir bilincinin olduğuna hiç rastlamadım hocam. Yani İddiayla biz, söyleyebilirim biz bunu. Biz şurada yatalım. Allah'ın melekleri savaşır, kazanırlar. Dolayısıyla hiç, biz, tabii, biz de gider konarız. Tabii. Ganimete. Ya. Demediler değil mi? Aynen öyle. Şimdi gelelim hocam. Aynen öyle. Çok böyle net ifadedir bu. Gelelim Müslüman bilincine hocam. Müslüman ne istiyor hocam? Müslüman dua edeyim, ibadet edeyim veya birilerinin paçasına sarılayım. Duayla Allah benim eksikliğimi gidersin. Halbuki Resulullah'ın hayatındaki duaya bakarsanız orada dediniz ya şimdi şapkadan tavşan çıkarma yok hocam. Mesela evet. Evet. Bedir'de hocam bütün maddi tedbirleri alıyor. Su kuyularını hatta sahabenin uyarısıyla karargah yerini değiştiriyor. Yüksekçe bir yere karargah koyuyor, kuruyor. Ondan sonra sahabeyi mevzilendiriyor, taş topluyor. Olası kaçma durumu için 2 tane birden hecin devesi bulunduruyor. Bütün hazırlıkları canhıraş aynı mücadeleyi hocam. Mesela benim tüylerim diken diken olur. Aynı mücadeleyi Hendek Savaşı'nda görürsünüz hocam ya. Eyvallah. Ya yazıktır ya. Bir insan bu kadar peygamberine ihanet etmemeli hocam ya. Eyvallah. Sahabenin biri diyor ki Resulullah Yahudilerden alınan sepet türü bir şeyle toprak taşırken yüzüne sinmişti. Ben onu yürüyüşünden tanıdım diyor. Fark ettim eyvallah. Diyor. Benim peygamberim bu hocam. Peki burada tam şu soru gündeme geliyor. Enfal suresinde Allah'ın yardımı ne anlama geliyor? Hocam Allah'ın yardımı şu anlama geliyor hocam. Tam da yerinden sordunuz meseleyi bildiğiniz için hocam. Peygamberimiz ve Müslümanlar üzerlerine düşeni yaptılar. Eyvallah. Allah da sizi arzuladığınız başarıya eriştirdi. Eyvallah. Ey müminler bu sizin samimiyetinizin karşılığıydı. Siz çalıştınız, ürettiniz, yani gereği üzerinize düşeni hı-hı. yaptınız. Hı-hı. Nitekim onu diyecektim işte Resulullah en sonunda. Ya Rabbi, eğer bugün bu ümmetin hı-hı. burada helak olursa korkarım ki sana ibadet edecek kimse de kalmayacak. Kalmayacak. İşte hocam dua bu. Benim eyvallah. Peygamberimden ben bunu öğreniyorum hocam. Eyvallah. Sonuna kadar mücadeleyi. Sonuna kadar bütün maddi tedbirleri almayı ve ondan sonra Allah'a dönmeyi hocam. Gücünün son sınırına kadar. Gücünüz hiçbir zaman ama şapkadan tavşan çıkaran mucizelere eyvallah. Bakarsanız. Eyvallah. Sanki Müslümanlar orada çok özür dileyerek söyleyeyim. Sahabeye, peygamberimize böyle dil uzatamam. Böyle dili kullanmayı da sevmem ama sanki tiyatro oynanıyormuş gibi algılıyorlar. Melekler savaşmışlar. Eyvallah. Onlar da mış gibi yapmışlar ya. Öyle. Ya aynen öyle. Halbuki ne diyor hocam? Ölenler şehit olanlarmış gibi mi ölmüşler? Mış gibi mi olmuş? Aynen. Nasıl izah edeceğiz hocam? Nasıl olmuşlar? Yani Bedir'de şehit olan, can veren o yiğitler mış gibi mi yapmışlar ya, yani? Böyle bir şey olabilir mi hocam? Eyvallah. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatında bunu görüyoruz. Eyvallah. Uhud örneğiyle tamamlayalım mı hocam bunu? Tabii ki. Uhud'da da Müslümanlar, malumunuz Ali İmran suresinde de yansımıştır. Biz Bedir'de de Allah için savaşıyorduk. Uhud'da da Allah için savaşıyoruz. Ne oldu bize? İçlerinden geçirmeye başladılar. Ama orada ayet uyarıyor. Diyor ki siz Bedir'de bütün beşeri duygulardan soyunup üzerinize düşeni yaptınız. Sırf Allah adına savaştınız. Allah adına mücadele ettiniz. Ama Uhud'da bir kısmınız asıl gayeden saptı. Eyvallah. Asıl gayeden sapınca da Allah sizi kendi emellerinizle baş başa bıraktı. Kultum enna hâzâ. Bu yenilgi başımıza nereden geldi ya, dediniz. Ya. De ki kul huve min indi enfusikum. Ya, bu. Kendi yüzünüzden geldi. Şimdi, siz ellerinizle yaptınız. Siz ya işte Kur'an'ın eyvallah dili budur hocam. Eyvallah. Yani siz haksızlık dedim, özür diliyorum. Tembellik yapıyorsunuz. Ondan sonra yaptığınız haksızlığı, hukuksuzluğu, tembelliği Allah'a fatura ederek, tabirimi mazur görün, eyvallah, bunun üzerinden kulluk bilinci geliştirdiğinizi sanıyorsunuz. Benim peygamberimin hayatında ben hiçbir zaman işte Bedir'de olduğu gibi aldı bir avuç toprağı attı gözlerine, onlar gözleriyle ovalarken Müslümanlar saldırdı, öldürdüler. Yok efendim, yağmur yağdı da bir taraf balçık oldu, bir taraf çamur halin balçık olduğu için hareket kabiliyetlerini kaybettiler. Ama Müslümanların tarafı da zemin sertleşti. Hocam sünnetullah vurgu yaptığınız için bunu eyvallah hatırlatıyorum hocam. Eyvallah. Söylemek istediğim. Sünnetullah nedir hocam? Allah bir yasa belirlemişse o yasa hiçbir zaman değişmez hocam. Bakınız her yer karanlık. Eyvallah. Yani coğrafi olarak tabii ki dünyanın aydınlık tarafı var ama şöyle somutlaştıralım. Yağmur yağdığı zaman masanın bu tarafına veya Mustafa Hoca'nın tarafına yağar da İsrafil Balcı'nın tarafına yağmaz diye bir şey yok hocam. Evet. Asıl burada Allah Resulü'nün ve sahabenin emeği yok sayılmıyor mu? Kesinlikle asıl hocam. Burada, en büyük haksızlık da bura. Yok. En büyük haksızlık da alın bu. Alın terine hocam haksızlık yok mu? Çabaya maalesef, haksızlık maalesef, yok mu? Maalesef. Ödenen bedele haksızlık yok mu? Can veren o hocam, yiğitlerin canına haksızlık yok hocam mu? Kim yani hocam o bedeli kim öder Allah aşkına ya? Şimdi biz burada konuşuyoruz kolay ama bir sahabe gözüyle bakalım hocam. Dediğiniz gibi o Bedir'de can hıraş mücadeleyi, Uhud'daki o samimi Müslümanların can hıraş mücadelesini, Hendek'teki mücadeleyi hocam, bu sahabeyi yok saymak değil mi? Her şeyden öte Resulullah'ın o müthiş örnekliğini yok saymak değil mi? Bakınız Huneyn'de bir anda öncü birlikler kaçınca ordu bir panikledi. Evet. Bir kısmı dağıldılar. Allah Resulü'nün de ne yapmasını beklerdiniz hocam? Evet. O da onlarla kaçmasını. Kaçmaz. Bineğinden iniyor hocam. Evet. Bineğinden iniyor hocam. Ya. Bu müthiş bir örnektir aslında. Kahramanlık örneği aynı ya zamanda. Yani orada herkes kaçarken ya tek başına insanlar kaçmayın. Eyvallah. Ben yalancı değilim. Eyvallah. Ben Allah'ın Resulüyüm. Bak nereyi hatırlatıyor. Hani ağacın altında bana biat edenler, Rıdvan biatini hatırlatıyor. Ya. Hocam işte Müslüman olmak kolay da eyvallah gerektiğinde tek başına İbrahim gibi ümmet olmak veya Peygamberimizin eyvallah bu örnekliği gibi örnek olmak eyvallah asıl olandır. Bu rivayetleri uyduranlar neden insan ve normal bir peygambere razı olmazlar İsrafil hocam? Hocam normal bir peygambere neden razı olmuyorlar? Bu yüceltmeci anlayış kendi tıpkı cahiliye Arabının anakronizmine düşmüş de farkında değildi. Ben bunu daha önceden nasıl de söylemiştim. O? Şöyle hocam, cahiliye Arabı da şey görüyordu, peygamberi üstün görüyordu. Biz yani o ona erişemeyiz. O yani bizim gibi birisi olmamalı. Yani melek olmalı. Melek olmalı. Bir melek gönderilmeli değil bir miydi? Bir melek gönderilmeli değil miydi? Şimdi bizimki de

Kur'an versus hadis diyor yani. Aynen öyle. Tabii tabii. Bu ikisi birbiriyle savaşıyor. O kadar savaşıyor ki Kur'an mesela diyor ki bir eyyi zembin gutilet. Diri diri gömülen kız çocuğu hangi günahından dolayı öldürüldü? Fakat Ebu Davud da hadis diyor ki diri diri gömülen o kız çocuğu da onu gömen de cehennemdedir. Aynen öyle, evet. Korkunç bir şey hocam. Korkunç. Bu hangi din diyesiniz geliyor? Bu hangi din? O yüzden. Yani Kur'an diyor ki kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Hadis diyor ki ben yedirilir ve içirilirim. Ben sizin gibi bir insan değilim. Böyle. Buyurun. Aynen. Yani hangisine inansın? Bugünkü Müslümanlar hangisine inansın? Hocam çok zor. İki tane din var ortada. Yani bunun ikisini telif etmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Bunu o kadar yani çoğaltabiliriz ki. İki tane doğru olmaz hocam. Doğru bir aynen tane. Aynen. Bunun ikisini bir araya getirmek mümkün değil. Şimdi işte bu noktada neden yapılıyor bu? Bunun sebebi ne? Ne amaçlanıyor? Hocam kesin net bir cevap benim kafamda oluşan vahiy kültüründen uzak bir peygamber algımız vardır. Vahyin tanıttığı peygamberi tanımıyoruz. Demin Kur'ansız bir peygamber. Kur'ansız bir peygamber istiyoruz. Algısı. İşimize de o geliyor hocam. Hmm. Ne yapıyor o? Efsunluyor insanları veya işte düşmanlarını öldürüyor. Hiç bakınız şeye gerek yok hocam, mücadeleye yani böyle çaba doğru sarf etmeye. Doğru. Dolayısıyla da beleş. Beleşçi bir peygamber. Evet. Peygamberi seviyorsunuz, cennete doğru gidiyorsunuz. Sahabeyi seviyorsunuz, cennete güzel gidiyorsunuz hocam. Eyvallah. Böyle bir din varken neden zora talip olsun ki insanlar? Buna amiyane tabirle laylaylom diyor. Aynen, laylaylom dinidir hocam. Hiç kimse de kusura bakmasın. Bunu da söyleyelim burada. Amiyane tabir. Aynen öyle. Eserinize sonra girelim. Estağfurullah hocam. Peygamberlik öncesi Hazreti Muhammed. İsrafil Hoca'nın gerçekten takdir ettiğim ve mutlaka tavsiye ettiğim okunmasını eserlerinden biri. Allah razı olsun. Teveccühünüz hocam. Estağfurullah. Bu eserden gitmek istiyorum. Buyurun hocam. Sevgili Peygamberimize isim verilmesi ve sünnetli doğduğu iddiası. çok güzel bir bölüm. Tebrik ediyorum sizi. Efendim. Yani çünkü bol bol hurafe üretip de tabii. bunu dinin içine taşımak ve aslında peygamberin bir gerçek varlığı var şurada ama bir de uyduruyorsunuz. Hayır, şimdi bir de evet. Uyduruyorsunuz yani imitation diyorlar ya ecnebi evet dilde. Tabii. Yani sahtesini uyduruyorsunuz, sahte, gerçeğine sırtınızı dönüp sahtesine iman ediyorsunuz. Hocam biraz ironik bir şey söyleyeyim mi? Çin buyurun malı peygamber. Güzel, harika. Evet. Yani Allah Resulüne isim verilmesi üzerinden ve sünnetli doğduğu iddiası üzerinden hocam bize nasıl bir şey yedirilmeye çalışılır? Hocam. Yani bununla ne çıkar? Bundan ne çıkar? Buyurun. Hocam buradan evet ne çıkar? Evet. Buradan mesela peygamberin sünnetli doğduğu. Evet. Doğsa ne olur? Doğmasa ne olur? Bugün zaten bilmem kaç binde bir hocam, sünnetli doğuyor. Sünnetli. Benim yeğenim öyle hocam. Tıpta buna evet hipospadias derler hocam. Hatta tıpta bu anomali, ya normallik olarak görülüyor. Yani hastalık olarak görülüyor. Evet, evet, evet. Ve doktorların da, biz tıpçı değiliz ama bu mesele evet nedeniyle bir bilgim vardır. Doktorların en zorlandığı ameliyatlardan birisi çünkü yapıyorsunuz tekrar bozuluyor. Yani yani ayarları bozuluyor. Kaldı demek ki doğru mu? Yani, bu rivayet bu, doğru mu? Bu böyle bir şey. Kesinlikle değil, doğru değil. Değil. Tam eyvah bunun yanında hocam buyurun, peygamberimiz doğduğu zaman bir hafta eyvah sonra dedesinin akika kurbanıyla onun sünnet ettiğine dair de rivayetler var hocam. Yani bir de öyle rivayet bir var. Bir de öyle rivayet var. Eyvah. Her şeyden öte Araplarda zaten bu sünnet geleneği vardı. Hı hı. Devam etmiş. İslam'dan sonra da bu o gelenek İbrahimi olarak, bir İbrahimi gelenek olarak çünkü devam etmiş. İbrahim'e nispet çünkü şer aynı öyle şer ümen kablena o öyle devam etmiştir. Dolayısıyla da buradan peygamberliğe, nübüvvete ekmek çıkmaz. Bu birinci eyvah şık. İkinci şık ismi Ahmet olacak. İleride hı hı bir peygamber gönderilecek. Adı da Ahmet olacak. İşte Muhammed. Hocam o kitapta ben tespit edebildiklerim ki benim tespit edebildiklerim. Eyvallah. Çok sayıda Muhammed adı var hocam. Doğru. Buyurun, 12 tane isim sayar El-Münemmak'ta. Aynen öyle. Efendim. İbni Habib. İbni Habib. Buyurun hocam. Evet. Aynen ben de görmüştüm. El-Muhabbar'da da benzer bir rivayet var. Aynen öyle. Var. Aynen. Onun da yani, iki eserde. Hatta yani Muhammed bin Mesleme bunlardan biri mesela. Yani. Eyvallah. Aynen Muhammed adı, adı dediğiniz adı. Gibi. Dolayısıyla evet. de bu isim üzerinden bir peygamber kotarılma yarışına gidilmiştir. Hocam bu konuyu biraz daha somutlaştırarak bir şey daha ilave etmek buyurun. İstiyorum. Bu Araplarda peygamber gönderileceği, peygamber beklentisinin olduğunu iddiaya yönelik, daha doğrusu o iddiayı desteklemeye yönelik olarak ortaya atılan rivayetlerdir bunlar. Eyvallah. Bir kere bunu tespit edelim. Şimdi aslında sorun şuradan kaynaklanmıyor mu? Peygamberimizin peygamberliğini Kur'an, Kur'an'la başlatır. Bitti hocam. Kur'an'la başlatır. Başta da söylemiştik hocam. Eyvallah. Onun peygamberliğin biyolojik varlığıyla ilgilenmez, Kur'an'la doğumuyla. Kur'an'la savaşacaksınız ya. Siz bunu Kur'an'ın başlattığı yerden değil de yani niye peygamberimiz Kur'an'la doğmuş. Ya. Bütün dert bu hocam. Peygamberimizin doğum günü Kur'an'ın ilk indiği gündür. Eyvallah. Ama Abdullah oğlu Muhammed'in doğum günü baba. Ayrı bir şey hocam. Ayrı bir şey. Peygamberimizin doğum günü, peygamberimizin diyorum doğum Aynen. günü Kur'an'ın ilk ikrak bismi Rabbim ayetinin indiği hocam, gündür. İndiği andır. Kesinlikle. Bu da bununla savaşacak ya buyurun. Bununla işte bunu evet. kabullenemediği için, bunu idrak edemediği için Eyvallah. Doğuma olmadık rivayetleri boca ederek çünkü hocam orası bir de boş alan. Boş alan. Peygamberin doğduğu dönemin Tabii. insanları, yakın Aynen. çevresi veya o dönemin tanıkları yok bu rivayetler uydurulurken. Konuştur. Yani. Konuştur. Uydur gitsin. Kale, evet, kale de boş hocam. Eyvallah. Atabildiğiniz kadar atınız. Eyvallah. Ve Muhammed ismi veya bunun üzerinden bir Aynen. peygamber gelecekti. Artık doğumunun izleri doğduktan sonra da söyledikleriniz. Tabii doğmadan önce de mucizeler. Peki bir soru soralım hocam. Ben bir makale yazmıştım. Erken dönem Arap İslam kültüründe peygamberlik tasavvuru diye. Harika. Ne düşünüyorlardı? Hocam sonuç şu çıkmıştı ortaya. Arapların peygamberliğin peşinden haberleri yok. Yani ileride böyle bir peygamberi genellikle gelmiyorlar. Zaten dikkat edin Kur'an-ı Kerim onları ümmi toplum olarak niteliyor. Ümmi toplum. Evet. Ümmi toplum hocam. Eyvallah. Çok açık bir şekilde. Peygambersiz ve kitapsız. Evet. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'e inançları bir peygamber olarak değil. Yani tabii bir tabii. Bir lider. Tabii tabii. Yani Kabe'nin oraya yapılmasında katkısı tabii, olan tabii. bir lider. Yoksa tevhidi onun izinden tevhidi gelenekle Eyvallah. Gelmiyorlar hocam Eyvallah. Onlar. Zaten öyle olsa bu Kur'an'a da aykırı. Bakınız ümmi diyor kitaplı toplum Arapları diyor. Eyvallah. Ümmi toplum özür diliyorum Yahudileri diyor. Doğru. Ümmi toplum Arapları söylüyor. O okuma nedenle, yazmayla alakası yok bunun. Kesinlikle yok yani, hocam. Yani kitaplı ve peygamberli kitapsız ve peygambersiz. Bitti hocam. Eyvallah. Hatta buradan bir Eyvallah. Küçük de parantez açayım şimdi. Mesela haniflik şöyle yorumlanır. İbrahimi dinin kalıntıları. Hocam eğer bunu söylerseniz bu iddia ümmi Arap oldukları ayetiyle de çelişir hocam. Hmm. Hanifler kimler aslında niçin bu isim söylüyoruz biliyor musunuz hocam? Bunlar daha doğrusu böyle isimlendirilmişler. Kimler? Bunlar muvahhidlerdir hocam. Eyvallah. Bunlar Hazreti İbrahim'in dini geleneğini devam ettirmiyorlar. Tevhid esaslı bir inancı benimsemişler. Çok sayıda muvahhidler vardır. Ama bunlar daha sonradan puta tapmıyorlar. Puta tapmıyorlar. Şirk koşmuyorlar. İslam da en büyük mücadelesini bu put üzerinden, şirk üzerinden yaptığı için bunlar otomatikmen İbrahim'i geleneği devam ettirenler gibi algılanmış. Haniflik burada Anladım. Ayrı. Dolayısıyla da bu konuyu bu şekilde tutalım. Diğer söylediğimiz bir şey vardı. Muhammed isim evet, üzerinden isim. Gidiyorduk. Şimdi bu isim yani Hazreti Peygamber'in doğumuyla bu meseleyi başlatarak aslında o Resulullah'ın çocuk yaştan itibaren peygamber olduğunu hı hı. ispat edebilme çabası gütmüşüz biz. Anladım. Yani Kur'an'la orada savaşacağız. Burada savaşacağız. Evet. Oradan şakkı sadra geçersek, yani bir açık kalp ameliyatından bahsediyor of kaynaklar. Hocam. Yani resmen açık kalp ameliyatı. Zaten öyle diyor hocam Efendim, birisi. Evet. Bir hadisçinin eserinden okumuştum. Evet.

Yıllarla olan fetret zaten fetret değil, kesilmedir. Aynen öyle. Aylarla bile değildir. Tabii 40 gün, 40 gün diyorlar hocam. Muhtemelen haftalarla alakalı. Aynen 40 gün. 40 aynen. Günden 1 aydan evet. 40 güne, 2 aya, 3 aya evet. Ve bu çıkmış 3 yıl. Ve surede ifade edilen de elem neşrah leke sadrak. Göğsünü genişletmedik. Yani ferahlatmaktır. Bunun benzerini biz Taha suresinde görüyoruz. İşte hocam evet. Ma enzelna aleykel Kur'an'a liteşka. Biz Kur'an'ı sana meşakkat çekesin aynen. diye indirmedik. Aa, buraya referans ya, aldım ayetlerden. Eyvallah. Yani aslında meşakkat belli. Yani. Yine ikiye bükülen bel. Aynen. Evet hocam. Öyle değil mi? Çünkü müşrikler eyvallah. Ne yaptılar hocam? Peygamberimiz bu fetrete çok güzel bir yere değindiniz. Bununla bağlayayım isterseniz müsaadenizle hocam. Buyurun. Şimdi çok yerinde bir tespit. Fetret kesinlikle 3 yıl değil. Fetreti bir de şöyle diyorlar hocam. 3 yıllık gizli davet dönemi. Hocam gizli davet dönemi yok ki. Eyvallah. Haydi elinize çeker hocam. Bireysel davet dönemi bitti var. İşte hocam gizli ya. Gizli diye bir şey. İnanır. Gizli olur mu? Aynen bireysel benim şu anda yazdım. Turşu tatlısı demek gibi hocam, bir şey. Hocam ya hocam. Şimdi eyvallah. Türkçe'de bir deyim vardır değil mi? İki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar. Eyvallah. Tabii. Peygamberimiz evine geliyor. Hem davet hem gizli nasıl olacak? Yani nasıl olacak bu iş? Evine geliyor. Ev halkı biliyor. O sırada Ebu Leheb'le bir problemi yok. Hem de kızlarıyla da nişanlı son derece de samimi. En yakın komşusu. Hocam sizin başınızda bir böyle büyük bir hadise geçse ilk kime söylersiniz? Komşularınıza, yakın dostlarınıza söylersiniz. Bunu herkes biliyor da kimse Hazreti Peygamber'in böyle bir olayı gerçekten yaşadığına inanmıyordu. Problem burada. O yüzden de kimse kale almadı. Resulullah bu süre içerisinde tam yerinde isabet. Benim de başlık açtığım başlıklardan birisi odur. Bireysel davet. Bireysel ilişkilerle sürdürülen davet diye bir bölüm açmışım aynen. Ben yeni yazdığım siyerde. Burada aynen. Onu işliyorum. Dolayısıyla da 3 yıllık davet yok. Fakat bu süreçte Resulullah'ın vahiy aldığı ve vahiy de öyle dediğiniz gibi geldi. Ondan sonra 3 yıl kesildi. Dediğiniz gibi o inkıta gider. Fetret diye bir şey kalmaz ortada. O süreçte vahiyler devam ederken bir ara vahiy bir süre gelmiyor. Bu sefer müşrikler diyorlar ki Rabbi onu terk etti. Kimisi de diyor ki şeytanı onu terk etti. Araplar güzel şiir söyleyene, hikmetli söz söyleyene cinin ona ilham ettiğini. Doğru. Şeytanın değil mi? Öyle bir gelenek var. Öyle bir gelenek cinlere var. De hatta bir kısmı tapıyor. Tabii. Eyvallah. Mesela Esvedül Ansi diyor ki bir adamı kendisine tuzak kuruyor. Sahte peygamberlerden biri. Evet. O adamın kendisine, Kays bin Mekşuh'un kendisine tuzak kurduğunu anlamış. Hı hı. Ama yanına çağırıyor, onu sigaya çekiyor. Diyor ki, bana diyor o gelen söyledi ki sen böyle böyle yapıyor musun? Aslında haberi zaten almış da. Demek istediğim bu gelenek var onlarda. Eyvallah. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber'e Allah'ın değil hocam. Ona diyorlar ki yani sen bir beşersin, sen Allah sana nasıl vahiy gönderir, sana göndermez, sana bir cin, şeytan musallat. Mecnun demeleri de bu yüzden sebebi bundan cinlenmiş. Dolayı. Evet. Eyvallah. Bu nedenle zaten peygamberimizin de en büyük korkusu ne biliyor musunuz hocam? O Hira'da vahiy uyandıktan sonra aşağıya iniyor dağdan, orada vahiy ile tanıştıktan sonra eve gelince en çok korkusu ne biliyor musunuz? Eyvah ey Hatice. Beni bundan sonra kavmim Mecnun olarak nitelecek. Allahu Ekber. Nasıl? Memnun olmuyor aslında. Memnun değil mi? Tabii. Beni yani Mecnun sanacaklar. Ciddi bir endişe içinde. Ya korkunç bir endişe. Eyvallah. Eyvallah. Ya oh vahiy de geldi. Ya. Yok böyle hani, bir havası. Hani hocam o eyvallah. Zaman demin de kısmen vurgu yaptık. Doğumundan itibaren onca mucize başlatmıştınız. Biz tabii zaman hazırlamıştınız. Efendim. Yani. Bakınız. Yani, o insan şaşırıyor. Yani. Bana ne oldu? Haberi, acaba deli mi oldum? Yani. Eyvallah. Yani bana... Haberi diyor ki o mağaranın üstünde diyor kendisini dolaştı aşağı atmayı düşünüyor. Aynen diyor. Öyle. Tabii, yani tabii. Bunda hiç gariplik görmüyorum ben. Kesinlikle hocam. Ya, gayet insani bir tepki. Hocam öyle... Gayet insani bir tepki. Issız bir yerdesiniz. Bunu reddetmenin alemi yok. Hayır yani. yok hocam. Evet. Bizim bazı hızlı evet. böyle şeylerde var ya evet. hocam. Mesela bazen evet. bana da olur. Hocam... Siz işte rivayetleri eleştiriyorsunuz ama bazen de hocam biz rivayetlerin din olmasından, iman aynen. meselesi gözükmesinden aynen. dolayı aynen. bunların iman mesabesinde olmayacağını söylüyoruz. Yoksa eyvallah. bu geleneği, bu kültürü rivayetten koparabilir misiniz hocam? Eyvallah. Böyle bir din olur mu hocam? Eyvallah. Rivayet olmadan siyeri nasıl anlatacağız? Siyeri ben nasıl anlatacağım? Eyvallah. Rivayet olmadan hocam Kur'an'ı nasıl anlatacağız tarih hocam? Tarih rivayet. Sen yani, rivayetsin. Senin doğduğun anneyin bana rivayet yani. Hocam böyle bir şey olabilir mi? O yüzden eyvallah. Dediğinize katılıyorum. Kesinlikle de zaten kalbi güm güm atar. O yüzden de hatta denir ki işte evine geldi beni örtün demesinin hala o endişe, o olağanüstü üzerindedir. Etki üzerindedir. Şimdi İsrafil hocam şöyle bir şey var. Bizi dinleyenler, izleyenler işin bu tarafını merak ediyorlardır. Elem neşrah leke sadrak, biz senin göğsünü genişletmedik mi? Hani göğsüm daraldı deriz ya biz. Evet. Bu bir mecazdır. Aynı. Göğsüm daraldı demek. Göğsüm 180 cc'ydi de şu anda 130 cc'ye düştü. Böyle bir anlayan var mı bu dilde? Yok. Yok canım. Göğsüm daral, göğsün genişletilmesi bir mecaz. Aynen. Aslında. Ve vada'na anke vizrakellezi en tabadahat. Onun teyidi işte hocam. Peki orada niye mecaz alıyorsunuz? Dürüstseniz. Dürüstseniz. Burada lafzi manaya aldığınız kalp ameliyatı. Çevirdiniz. Kalp ameliyatı diye çeviriyorsanız orada da Allah Resulü kambur olmuştu diye çevirip öyle, de öyle, adam dürüst gibi, olun. Adam gibi olsun. Eyvallah. Dürüst olun diyeceğim bu konuda. O yüzden son şunu ekleyeyim ona ben de. Bu şekilde eve geldikten sonra mecnun, deli, uydurulmuş, işte öğretilmiş birilerinin sözlerini bize anlatıyor. Aynen. Resulullah'ı böyle müstehsi bir dille tazyif, tahkir edince Allah Resulü ister istemez eğildi, ezildi, bunaldı. Değil mi? Ve ayet buna yöneliktir. İşte ma vedda'aka rabbuke ve ma qala derken de onların şeytanı Muhammed'i terk etti. Rabbin seni terk etmedi. Mesela bir kısmı diyor ki şeytanını küstürdü de o yüzden. Darılmadı. Hatta Hazreti Hatice validemiz de gayet insanı bir şekilde ne demiş? Gerçekten de bir şey yaptığında küstürdün mü sen? Allah'u hocam bakınız. Bu da harika. Ya bakınız. Harika. Gerçekten de İbn-i İshak öyle diyor. Eyvallah. Allah Resulü'nün düştüğü en yakınındaki insan bile ya gerçekten de sen böyle bir şey yaptın mı? Bir düşünün şimdi o psikolojideki bir peygamberi. Bu bir insan hocam. Sizin gibi bir insan. Benim çok hoşuma gidiyor. Siz ona vurgu yaptınız bir önceki bölümde. Ene beşerun mislüküm. Çok güzel bir ifade kullanıyor Kur'an bununla ilintili olarak. Sahibukum diyor. Evet, arkadaşınız. Arkadaşınız. O sizden birisi işte. Aynen, defaatle kullanıyor bunu. Müthiş arkadaşınız. Bir şey arkadaşınız. Ben onu dedim, ya bugün bazılarının ömür boyu arkadaşı yok. Ya niye? Hocam. Arkalarına takılan insanları kendilerine kul etmişler. Hay dilinize kul şeker hocam. Kul ettikleri için hiç arkadaşları yok. Ya. Bunlar belalarını bulmuşlar. Aynen. Onun için Allah Resulüne arkadaşınız diyor. Arkadaşınız. Onun için biz arkadaş olursak bundan daha şerefli ne olabilir? Aynen öyle. Yani eyvallah. Bizler etrafımızdaki insanlara arkadaşımız olarak bakıyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla ama bugün Allah Resulünü göklere uçurup, Allah Resulünü ışınlayıp, Allah Resulünün ayağını yerden kesip onu melekleştirenler kendi arkasından gelenleri arkadaş olarak kabul etmeyip onları sürüleştirmeye, kullaştırmaya çalışınca Allah Resulü'nü de gerçeğini tarih dışına itip bir yalan uyduruyorlar. Ona peygamber diyorlar. Ve bu tutum ne biliyor musunuz hocam? Tam da peygambere kafa tutmaktır hocam. Evet. Peygamberin hayatında hiç böyle bir şey yoktur hocam. Evet. O hani mesela Araplar karşılaşırdı bazen. Hanginiz peygamber derdi. Değil mi? Bu müthiş bir şeydi. Bakınız o arkadaşınızın teyididir bu aynı zamanda. Yani tarihsel. Şunu diyelim mi? Araya gideceğiz. Yönetmenimden uyarı geliyor. Bu ümmet peygamberinden razı değil. Onun için sahte bir peygamber uydurup adını peygamber koyuyor. Harika. Bu tam böyle kapanış cümlesi oldu hocam. Bir ara. Eyvallah. İnşallah vahiy ve hayat devam edecek. Eyvallah. Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. Vahiy ve Hayat programımız devam ediyor. Konuğum İsrafil Balcı tüm hızıyla sohbetimiz sürüyor. Ve bu bölümde çok önemli ve gerçekten de başımızın ağrısı olmuş bir meseleye geldik. Hazreti Peygamber ve Mucize. İsrafil Hoca'nın bu eserinin içinden konuşacağız şimdi. Ben şu satırı okumak istiyorum müsaade buyurursanız. Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili olarak hiçbir mucizesinin olmadığını Ankebut suresinin 50-51 çok açık bir şekilde görülmektedir ki biz buna İsra suresinin 59. ayetini de ilave edebiliriz. Hatta İsra suresinin İsra suresinin 59. ayetinde Kur'an dışında ona herhangi bir mucize verilmediği gerçeğine işaret edilmiştir. Bitti hocam. Şimdi bitti. Allah sözünü bu bizim tespitimiz değil hocam. Bu kararımız değil. Bu Allah'ın fakat hükmü. Azizim Müslümanlar Allah'a razı değil. Peygamberler razı değil. Allah'tan memnun değil. Evet. Bunu söyleyen Allah'tan memnun değiller. Maalesef hocam. Allah razı olsun diyorlar da kendileri Allah'tan razı değiller. Razı olsalar bu ayetleri olur. İndiren Allah'tan razı olmayan Müslümanlardan Allah niye razı olsun? Niye razı olsun? Bu bir. İkincisi Allah'tan razı değiller. Bu Allah'tan razı değiller. Onun içinde bir ilah uydurdular, adını Allah koydular. Aynen öyle. Ve o noktada başladılar uydurmaya. Yani ona söylettiler. Evet. Kendi hezeyanlarını. Uydurdular kendi hezeyanlarını Akif'imizin diliyle, efendim herzelerini, hezeyanlarını götürdüler Allah Resulü'nün ağzına koydular. Evet. Ve onu da vahiy ilan ettiler. Çok çok daha tehlikeli. Yani yine Allah yerine koydular kendilerini. Tabii ki. Yine Allah yerine koyup bir sözün vahiy olup olmadığının tespitini kendilerine bıraktı. Tabii. Şimdi Hazreti Peygamber ve mucize deyince bize böyle enine boyuna konuşacağımız bir örnek verin desem neyi verirsiniz? Mucize. Evet. Yani Allah Resulü Allah'a razı değiller. Hazreti Peygamber'in Allah'ın tarif ettiği peygambere razı değiller. Baba bir mucize uyduralım demişler ve uydurmuşlar. Hocam o ne kadar dersiniz? Var ki hangisinden başlayayım? Eyvallah. Şu cümleme şöyle devam edeyim. O zaman biraz bir buket verin. Eyvallah. Şimdi bu kitaba başlarken hocam mucizeleri ele alayım dedim. Bir yıl kadar çalıştım. Hocanın birisi ne çalışıyorsun demişti bana. Ben de dedim ki mucize konusunu. Dedi ki sen bu ilahiyatçı hoca mayınlı bir tarlaya girmişsin. Yani marjinal olursun, girme bu alana. Yani bu hoca şunu mu söylüyor? Ortalama ol, tabii. Standart ol, kıl beşini, gör işini, al maaşını, gelene salla ağam diye, gidene salla bunu, başam diye. Bana bunu önermişti ya, bu hoca. Yan gel ya, hocamızı. Bunu mu diyor? Aynen bunu demiş. Siz böyle hocaların elinde mi büyüdünüz? Biz böyle hocaların elinde bozuk imalat çıktınız. Fabrika hatası diyelim. Allah çoğalsın. Evet. Allah razı olsun. Şimdi bu bir yıl kadar çalıştım ama şunu söyleyeyim. İşin içerisinden çıkamadım hocam. İlk başta. Çıkamayın. Niye çıkamadım hocam? Nasıl keşfettiniz olayın katakulli olduğunu? Yani bu işte, bu mucize işinde bir iş var. Hocam, nerede keşfettiniz? Hocam, nerede? Neyi çalışırken? Hocam dedim ya bu Enfal suresi benim böyle dünyamı açmıştır. Eyvah. O zaman bu Kur'an'daki sireti çalışırken baktım ki her okuduğumda zihnimdeki bir peygamber oluşturmuş o sahte peygamber portresi yıkılıyor. Bu vahiy ile tanışmayla birlikte başlayan bir süreç. Dedim ki Müslümanlar demek ki vahiy okumamışlar. Resulullah'ı tanımadıkları için onu kendi uydurmalarıyla tanımlanmışlar. O zaman dedim bu peygamberlik ve mucize çok böyle birbiriyle iç içe geçmiş kavram. Bu nedir diye ben bu alana bir gireyim dedim böyle. girdim, bir yıl kadar çalıştım ve aslında ilk başta rivayet batağından girdiğim için, bakınız sizin o fil örneği gibi, vahiden gitsen kolay oluyor da ben rivayetten gittim hocam. Sorun burada. İlahiyatçıların sorunudur bu. Eyvallah. Metodoloji sorunu. Çamura battınız. Tabii, yani. Tabii. Dördüncü basamaktan başladım. Çamura şimdi battınız. Orada debelenirken bir türlü fotoğrafı göremedim. Bir yıl sonra döndüm, şöyle arkama baktım. Bırakacağım, emeğime üzülüyorum. Bırakmayacağım, yenilmişliği, yani bırakacağım bir taraftan da yenilmişliği kabul edemiyorum. Allahu ekber. Böyle bir dönem geçti. Oturdum bir daha. Dersini iyi çalışacak öğrenci gibi baştan aldım vahyi. Ne anlatıyor bana bu? Tek tek ortaya koydum. Ondan sonra da gittim en ilk rivayetlere hocam. Yani bir iddiam var. Bunu ilk kim dillendirdi? Eyvallah. Buradan yola çıkınca yolumuz berraklaştı. Ve ortaya bir tablo çıktı hocam. Sayısız mucizeler, o binin de geçer. Baktım ki ben bir kitap yazacağım. Böyle bütün mucizeleri alsam, toplasam, bir kitap yazsam bu... Yani tekrar edeceğim. Çok özür dilerim. Ben onun kronolojisini tutmuştum. En son Siyer-i Halebi'de 3000'e çıkarmış. Eyvallah. Eyvallah, doğrudur. Birden ya. 3000'e mucizeler nasıl çıkar diye bir makale yazdım. Harika. Eyvallah. İşte hocam, o zaman bari dedim ben ne yapayım bu... İnsanlara peygamberimi anlatmak istiyorum ya. En azından Kur'an'la ilişkilendirilenleri alayım da bir şey sunayım, bir bakış açısı sunayım. Böylece Kur'an'la ilişkilendirilen mucizelere başladım. Geldim bu İsra ve Miraç konusunu yazarken, yani hani tabir yerindeyse nevrim döndü. O zamana kadar ortalama bir ilahiyatçının bilgisi neyse benim de bilgim oydu. Gerçeğin tokatını yediniz. Yedim yani. Ki hem de ne biçim. Ama orada benim de öğrencilere ders kitabı olarak okuttuğum ve siyercilerin kitaplarında da rastladığım bir konu kamçılamıştı. O da ne? Nedir o? Hocam İsra ve Miraç'ı almışlar. Şöyle şu fazla olur hocam. Şunun yani şu kağıdın. Yani bir paragraf değil. Yani 3-5 satırla habire topu tacı atmışlar. Klasik kaynaklara gönderme, topu tacı atmışlar. Benim de... Karartma diyebilir miyiz? Karartma. Tabii karartma. Suya karartma. Sabuna dokunmadan. Evet. Ben de dedim ki yani niçin bunu siyerciler çalışmasın? Hep bunu kelamcılar bu mucize konusunu ele almışlar. Eyvallah. Bir siyerci gözüyle ben de oturayım bu mucizeyi, işte bunları inceleyeyim diye. Böyle başladım. O yüzden Kur'an'la ilişkilendirilenleri aldım ama İsra'ya geldiğim zaman o normalde bir bölümdü. Onun içerisinden o kitap çıktı. Eyvallah. Şimdi oraya geçmeden, İsra ve Miraç'a geçmeden. Böyle bir serüveni var bunun. Tamam. Mucize konusunda Muhammed Hamidullah'ın ben okurken çarpıldığım, ayağa kalktığım ve bravo dediğim, sizin de aynı satırları aldığınızı gördüm. Burada. Neymiş hocam? Merak ettim. Eyvallah. Hamidullah Üstad diyor ki, İslam peygamberinde, mucizeler gönül ve kalbimize sığmayan bir şeyi kabul etmemiz için bizi zorlayan olaylardır. Mucize bir nevi zor ve cebir vasıtasıdır. Kitabınızdan okuyorum. Evet. Cebir ve zor altında kalarak gösterilen bir itaat ve teslimiyet değer taşımaz. Bitti. Bitiş bir tespit değil mi hocam? Bitiş bir tespit. Benim etkileyen şeylerden birisi. Esasen bu satırlar İsra suresinin 59. ayetini de açıklayan. Hani aynen, tabii, bizim tabii. Sana mucize göndermememizin sebebi, evet, daha öncekilerin onları yalanlayıp da helak olmuş olması. Eyvallah. Diyor zaten. Tabii ki. Göndermedik diyor yani. Göndermedik. Kur'an'ın göndermedik dediği mucizelere, eyvallah, bizim gelenek uydurmuş. Sayısız mucize uydurmuş. Eyvallah. Ve en büyük yanlış nerede yapılmış hocam biliyor musunuz? Ben bu konuyu ele alırken mucizeye verilen tanımlamada bile sorunumuz var. Bir kere bu kavram, yani ayetlerde geçmez. Ayette biliyorsunuz ayet diye, vahide Kur'an'da ayet. Hiç geçmez. Allah'ın delili. Aynen. Ayet. Evet. Allah'ın delili. Ama bu ne zamanki gayrimüslimlerin

nübüvvetini ispat anlamında hiçbir mucizesi yoktur. Hemen şimdi isterseniz İsra Miraç'a da bir küçük atıf yapayım mı hocam? Küçük atıf değil, oraya kocaman gireceğiz. Ha, eyvallah zaten. O zaman. Eyvallah. Şimdi burada hemen şunu da söyleyeyim. Mesela diyebilirler ki bir kısmı, geçenlerde de mesela bir hoca yine televizyon programında İsra ve Miraç mucizesi. Bakınız kavramlarda bile problemimiz vardı. Nedir o problem? Hocam İsra'yı biz bir mucize addetmişiz. Halbuki biz mucizenin tanımına ne diyorduk hocam? Nübüvveti ispat anlamında mucize. Evet. Peki İsra peygamberimizin inanmayanları ikna etmek için gösterdiği bir mucize mi? Değil, yok. Değil, alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Aynen öyle. O anlamda bir ayet falan değil İsra. Bitti hocam işte. Eyvallah. İsra, hiç alakası yok. İsra nedir yani, o zaman hocam? O tanımın içine giren aynen, bir şey tabii. değil. İsra Eyvallah. Nedir hocam o zaman? İsra tıpkı vahiy alması nasıl olağanüstü bir hadise ise Eyvallah. Yaşadığı, kendi hayatında yaşadığı olağanüstü bir hadisedir ve Eyvallah. Resulullah'ın bireysel tecrübesidir hocam bu. Şunu diyelim. Peygamber olduğu için yaşadığı bir tecrübe diyelim. Eyvallah. Yoksa oradaki olağanüstülüğün de ne olduğu. O da yani, tabii aynen. evet bir de onu da belirtelim yani. Bir de ayet diyoruz. Kur'an ayet diyor. Mucize kelimesini kullanmıyor. Yani, bir de yok evet. Ve ayet kelimesini de gök için, yer için, hayvan tabii, için, sadece, su için, tabii, insan tabii. için de kullanıyor. Tabii ki sadece bir nübüvvet için değil. وَفِي الْعَرْضَ اَيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ Bizde de ayetler varmış. Aynen tabii ki. Şimdi Allah böyle değil. Olunca mucizeyi şapkadan çıkarılan tavşan olarak tanımlayan gelenek. Aynen öyle. Aslında evet. ben nasıl ayet oluyorum o zaman? Ben şapkadan çıkarılmadım. Evet. Yer gök nasıl ayet ya. Oluyor? Ay güneş nasıl yani, ayet oluyor? Bunların hepsi sünnetullah'a tabi. Evet. Şimdi sünnetullah'a tabi de bu ümmet sünnetullah'a iman etmemiş. Maalesef düşünün inşallah. Omuza konan tozları silkeleme babı var. Hadis kitaplarında yani. Bukhari bu. Kaç taşla tuvalette çok affedersin evet. temizleneceği babı var. Evet. Tırnakları hangi sıraya göre kesme babı var? Bunlar bab. Evet, düşünebiliyor tabii, musunuz? Tabii, tabii. Deveye nasıl binilir, nasıl inilir babı var. Ama sünnetullah diye bir bab hiçbirinde göremez. Yok. Tıpkı adalet babı göremeyeceksiniz. Göremezsiniz hocam. Evet. Neden hocam? Yine başa bir atıf yapıp öyle devam edelim. İnsanlar yani bize bu rivayetleri nakledenler ben eminim ki eğer vahiy kültürüne sahip olsaydılar, vahiy konusunda bilgileri olsaydı bunca herzeyi gelip de dinin içine boca etmezlerdi diye düşünüyorum Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Bunu söyledikten sonra ne dedik? İsra hadisesi peygamberimizin yaşadığı bireysel bir tecrübedir. Bu ve Kur'an'da geçer. Kur'an'da geçer. Biz buna İsra inanırız. İsra suresinin birinci ayetidir. Ama İsra 1'in haricinde de Kur'an bu hadisenin nasıl olduğunu, ne olduğunu aynen işaret teyit ettiniz siz de herhangi bir açıklamada yapmaz. Aslında İsra 1'in nasıl olduğunu aslında İsra suresinin 60. ayetinde bir atıf var. Bir. Hı hı. Ma erainake rü'ya. Rü'ya evet. Sana gösterdiğimiz rü'ya diyor bu bir. Bitti. İkincisi orada bir yürüyüşten bahsediliyor. Gece yürüyüşü. Gece yürüyüşü. Yürüme. Bitti. Tabii. Yani tabii. Bu kadar. Subhanellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksâ. Esrâ bi abdihî leylen. Yürüten kulunu yürüttü. Bitti hocam. Yürüttü. Bitti. Yani bunu... Ki Hazreti Musa için de kullanıyor üstelik o şeyde. Mantıkçıların kurduğu çok harika bir cümle vardır. O da şudur. Eğer bir anlaşılmaz zannettiğiniz bir şeyi anlamak istiyorsanız en basitten başlayın. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Muhtemelen %99,9 en basit açıklama doğru açıklamadır derler. Gerçekten de en basit açıklama nedir burada? Allah geceleri yürütmüyor. Bitti hocam bitti. Yani bunu kadar Allah'ı pullamanın anlamı da yok hocam. Bunu geçelim. Allah'ı pullasak da geçelim. Evet. Fakat Miraç nereden çıktı? Oo. İsrafil hocam. Yani şimdi bunun yanına olmayan bir şeyi koyduk. Bir payanda da koyduk. Evet. Neden hocam? Evet. Buyurun. Şimdi sebebi şudur. Hocam biraz tersten başlayacağım bu sefer. Tamam sebebi buyurun. Sebebi şudur. Buyurun. Hazreti bize Musa. Bize Miraç nereden çıktı? Bize bunu eyvallah anlatmanızı hocam. İstiyorum. Şu anda teşekkür bizi ediyorum. İzleyenler belki de ilk kez bu kadar böyle bu kadar rahat da ayrıntılı olarak anlatmanızı çok teşekkür istiyorum. Ediyorum. Rica ediyorum. Bu fırsatı da verdiğiniz için. Çünkü bu benim bedel ödediğimi düşündüğüm konulardan birisidir. Doğru. Ama değer. Değdi mi? Ama değer. Benim için değdi yani. Değer. Hiç evet. Kimin ne dediği beni bağlamıyor. Sevgili hocam. Hakikatin ne dediği bağlıyor ama değil mi? Elbette ki. O bizi eyvallah. Bağlıyor. O yüzden eyvallah. De zaten bu kadar belki de cesur söyleyebildim bazı eyvallah. Şeyleri ben. Değerli hocam, İsra'dan bahsettik. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na yolculuğu var. Hazreti Peygamber'in de İsra yolculuğu var. Hazreti Musa Tur Dağı'na geliyor. Burada Allah'la buluşuyor, konuşuyor, görüşüyor. 10 emir alıyor ve bir olağanüstülük yaşıyor, dönüyor. Değil mi hocam? Eyvallah. Bunu Kur'an teyit ediyor. Tabii. Eyvallah. Tabii. Ama sizin İsra'nızdan geliyorsunuz. Hazreti Peygamber'i Kudüs'e götürüyorsunuz olağanüstü bir şekilde. Kudüs değil, farklı bir yerde olabilir, tartışmalıdır. Hı hı. Benim kendime göre bir kanaatim var. Çok bağlayıcı değilim bu konuda. Hı hı. Ama sizin İsra'nızda neticede Mescid-i Haram'dan İlel Mescid-i Aksallezi Barekna Havlehu'ya getiriyorsunuz hocam. Hı hı. Film burada kopuyor. Evet. Film burada kopunca oraya araya bir film sıkıştırıyorsunuz. İşte buraya bir yani film. Yani çakma bir film. Çakma film sıkıştırıyorsunuz. Evet. Şimdi tezimiz neydi daha önceden de söyledik. Nübüvveti ispat anlamında ayet kesmediği için hocam bizi. Eyvallah. Evet. Ayet kesmediği için. Evet. Haşa Allah'ım sen peygamberini gönderdin ama bazı şeyleri eksik bırakmışsın. Bunlar olsaydı biz daha iyi peygamberi tanımlardık, anlardık diye. Bu araya bir dalış yapmışız buradan. Ve evet. Böylece İsra'nın akabinde Miraç hadisesi başlıyor. Nereden başlıyor hocam? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya İsra, oradan göklere yükselme Miraç. Böylece ne demiş bizim gelenek biliyor musunuz? Ey Yahudiler, sizin peygamberiniz Tur Dağı'na gitti, yeryüzünde Allah'la görüştü, konuştu. Hı hı. Bizimki çıktı gökyüzünde konuştu. Bizimki sizinkine beş çeker mi demiş? Beş çeker demiş. Amiyane tabi. Aynen öyle. Hı. Bu buradan. Yani demek ki bunun bir Yahudilik ayağı var. Hı. Maç yapıyoruz. Maç yapıyoruz. Aynen öyle şimdi. Yani maçın bir tarafında derbi maçı bu. Bir tarafında Hazreti Musa var. Bir tarafında sevgili peygamberimiz var. Evet. Ve bu maçta peygamberimize 5-0 bir galibiyet tabii. verme... Şu hale bakın işte hocam. Evet. Biz de hakemiz yani. Evet tabii. Skorları biz tutuyoruz. Skoru biz tutuyoruz hocam. Biz tayin. Kuralları da biz belirliyoruz. Allah'a razı değiliz. Yok canım. O yüzden yani diyorum ya. Şimdi Allah'ın. Biraz önce dediniz ki burada bir şey gelmiş de itiraz vari bir soru gelmiş. Hocam Allah'ı pullayamayalım da iyi de peygamberi normal bir şekilde bir insan gibi mi görelim falan gibi eyvallah. Bir soru görüyorum önümde. Tamam. Aziz kardeşim. Niye razı değilsiniz? Niye vahyin tanıttığı peygambere razı aynen. değilsiniz niye ki? Niye Allah'ın kitabında tanıttığı peygambere razı? Yani iman etmekte niye zorlanıyorsunuz? Niye zorlanıyorsunuz? Biz iman etmekte zorlanmıyoruz. Hiç yani, zorlanmıyorum. Hem de biz yani son derecede... falan hiç arama aklımızdan ya. Geçmiyor. Böyle bir peygamber bize çok yakın geliyor. Aynen. Onun için iman etmekte hiç zorlanmıyoruz. Sizin eksiğiniz ne ki iman etmekte zorlanıyorsunuz da zorlandığınız yere bir de mucize koyuyorsunuz. Yani, buyurun. Hocam. Yani ben cevap sadedinde söyledim. Eyvallah, sağ olun. Böylece hocam, demek ki bunun bir Yahudilik ayağı var. Ve burada... Ya bir peygamber yarıştırma peygamber var işte. Peygamber yarıştırma. Evet. Mucize, şey, Miraç'a asıl dalış şeyden olmuş hocam. Zerdüştlük'ten olmuş da. Oraya girelim. Ha, bu. Zerdüştlük'te Miraç var miti var. Var, var, var. Efendim, Zerdüştlüğünde evet. peygamberimizden... Arda Virafname'de Arda var mı bu? Tabii tabii, Arda Virafname'de vardır. Burada çok açık bir şekilde. Zaten ben eyvallah. Arda Virafname'yi Nimet Yıldırım Hoca Türkçe'ye tercüme etmiş. Eyvallah. Bence çok önemli bir hizmet yapmıştır aynen ama... Öyle. Kitap yeteri kadar şey... Ne kadar okundu? Yani onu bilmiyoruz. Evet, meşhur. Hocam Arda Viraf... İlahiyat hocalarının hepsinin okuması kesinlikle lazım. Kesinlikle hocam. Kesinlikle yani. Okuması gerekiyor. Arda yani. Viraf hocam Zerdüşt'ün havarisi diyelim. Öyleymiş. Öyle. Müfessiri aynı zamanda. Yani da. Müfessiri. Evet. Arda Viraf'ı okurken... Hazreti Peygamber'i göz önünde bulundur, doğru İslam'daki Miraç'a çıkarsınız hocam. Sadece isimleri değiştiriyorsunuz. İsimleri değiştiriyorsunuz. Anladım. Bu kadar. Anladım. İslam kaynaklarında bu mesele ne zaman ortaya çıktı hocam? Evet. İslam kaynaklarında bu mesele... Kimde görüyoruz? İlk hocam bu meseleyi İshak ortaya atmıştır. İbni Hişam'da bu Miraç hikayeleri vardır da. Bunun asıl kökeni nedir biliyor musunuz hocam? Peygamberimizin öğlen... Buraya çok dikkat etsin izleyicilerimiz. Öğlen uykusunda gördüğü rüyadır hocam. Bunu ben demiyorum. Bu... İbni İshak'ından alınız, İbni Sa'd'ına kadar erken dönem rivayetlerde vardı. Resulullah, bakınız hocam. İşin aslı bir rüyaya rüya. Dayanıyor yani. Bakınız hocam, Resulullah hem de öğlen uykusunda, kaylule, hani Arapların meşhur o kaylule uykusu var ya, öğlen uykusunda rüya görüyor. Uyandığında Resulullah rüyasını şöyle anlatıyor. Rabbimden bana cenneti cehennemi göstermesini istedim. Beni bir böyle bir şeyle yükseltti. Adeta göğe elimi uzatsam elimi değecek kadar göğe yaklaştım. Sonra göğün kapıları açıldı. Film de burada bitiyor hocam. İbni İshak'ta mı bu? Bu şeyde İbni Hişam'da. Şeyde İbni Sa'd'da geçer. İbni Sa'd'da, İlk, Tabakat'ta yani, geçer. Tabakat'ta. Yani, tabakatta o zaman 230 bakınız. Evet. Film burada kopuyor hocam. Göğün kapıları açıldı. Şimdi bu 230 dikkat çekelim. Bir daha altını çiziyorum. Ya 230'dan bahsediyoruz. Ama şimdi bu Hicri 230 yani aynı zamanda yani Hicri peygamberden 230 sene sonra. Yani İbni Sa'd'dan önce geçmiyor. İbni Sa'd'dan önce bakınız. Sahife var Hammam bin Münebbih'in. İmam Zeyd'in El Camii var. Yani Tayalisi'nin var hocam. Muhammed bin Raşid'in El Camii var. Evet, Tayalisi'nin var. Hümeydi'nin var. Ondan sonra Malik'in Muvatta'ı var. Ya, onlar da yok hocam. Yok, hiçbirinde yok. Hümeydi'nin eserinde de yok. Ondan sonra Abdurrezzak'ın eserinde Abdurrezzak'ın El Musannef'inde yok. Yani bir daha onu aşkın eser var, bir tane yok. Hocam şöyle eyvallah. O zaman benim önümü açtınız. Evet. Konuyu biraz farklı yoldan. Hocam ben bu rivayetlerin ne olduğunu inceledim. Bir İbni hadis bir şeybe de var mı özür dilerim. İbni o da ilk, 232. 235 hocam. 232. İlk kez eyvallah. İbni Ebi Şeybe de var hocam. Tamam. Bak tam da böyle lafı ağzımdan almış oldunuz. Eyvallah. Merak ettiğim için sordum bilmiyorum. Hadis kayıtlarında ben iddia ediyorum, hadis kayıtlarında Miraç'la ilgili rivayetler, az önce söylediğim rivayeti niye ona vurgu yaptım onu açayım da öyle devam edeyim hadis kayıtları dedim. Cümlemi tutuyorum burada. Miraç rivayetleri az önce söylediğim kaylule uykusu ile ilgili Resulullah'ın rüyasına kadim Yahudilikten, kadim Zerdüştlük'ten veya İran kültüründen esinlenerek buradaki mistik, mitolojik hikayelerin, yükseliş motiflerinin bu rüya anlatısı üzerine kurgulanıp, genişletilip, kapsamı genişletilip Resulullah'a uyarılması, uyarlanmasıdır. Yani bu mitolojilerden alıntı yapılıp üstüne rüya tozu serpiliyor. Eyvallah. Şimdi rüya tozu. Tamam. Bu kadar hocam. Şimdi gelelim. Kronolojik gidelim ki maksadımızı iyi anlatalım. Tabii. Siz de o yüzden önümüzü açtınız, sağ olun. Ben tek tek inceledim ne zaman ortaya çıktı bu Miraç hikayeleri diye. Yani öyle demeyeyim ben buna. Yani Miraç rivayetleri diyeyim. Hadi. Hocam siyer kaynaklarında ilk kez bu rivayet İbni Hişam'da geçer. İbni Hişam İbni İshak'a atfeder. Bu durumda siyer kaynaklarında ilk rivayet İbni İshak isnatlı ama İbni Hişam'ın kitabında 218 hocam 212 212 evet. Özür dilerim. Yani 212 yine. Yani 9 nesil. Ya 212 eyvallah. Hocam. Eyvallah 9 nesil. Bundan önce bana hiçbir Allah'ın kulu siyer kitaplarında zaten de fazla da malzeme yoktur. Siyer kitapları çok erkene gitmez. Miraç rivayeti gösteremez hocam. Bir. 200 yıl ortalıkta yok. Bu bir. Birinci şık. Geliyoruz şimdi. Eyvallah. Bu İbni Hişam'dan gelen de rivayet Ebu Said el-Hudri'ye dayanıyor. Bunlar da önemli bizim için hocam. Niye önemli? Ebu Said el-Hudri Medinelidir hocam. Doğru. Olay Mekke'de. Olay Mekke'de. Burayı tutalım. Eyvallah. Çünkü o yüzden önemli. Eyvallah. Geliyoruz. Böyle tane tane gitmeye çalışıyorum. Tabii. Geliyoruz. Tefsir kaynaklarına hocam. Tefsir kaynaklarında bu rivayet mesela ilk kez 211'de Abdurrezzak'ın o El-Musannef'inde. Musannef'inin o tefsir bölümünde geçer. Aynen. Ha, tefsir bölümünde. Bu da 212. Yine benzer bir tarih. Aynı tarih. Yani, Abdurrezzak evet, aynı tarih. Eyvallah. Aynı tarih. Bakın, İbrişam'la. Bakınız aynı tarihtir eyvallah. Bunlar. Yani, o da Ebu Said el-Hudri'ye dayanır. Ama tefsir kaynaklarında müteakip süreçte Ebu Hureyre'nin rivayetleri daha baskın olur. Ve köpürtülür. Müteakip süreçte. Müteakip süreçte. İstim arkadan geliyor tabii yani. Tabii asıl yığılma arkadan. Hmm. Bunlar ilk örnekleri. Şimdi yani imalat devam evet, ediyor. Şimdi geldik, evet imalat devam ediyor. Şimdi geldik asıl önemli noktasına, o da hadis kaynakları. Hadis kaynaklarında hocam bu mesele ilk kez 235'te girmiştir. Hicri 235'te İbni çok Ebi ilginç. Şeybe ile birlikte girmiştir hocam, Musannefi ile. Allah Allah. Allah bakınız Allah. Ben tek tek o zamana sahifeyi, kadar yok. Sahifeyi Hemman evet. bin Münebbih'te yok, Hümeydi'de yok, Tayalisi'de yok, ne bileyim Muvatta'da yok. İmam Zeyd'in camiinde yok, Mamer bin Raşid'in camiinde yok. Yok, efendim. Yok, yok hocam. Eyvallah. Ben, şeyde yok efendim, El-Musannef, Abdurrezzak'ın evet, El-Musannef'inde yok. Yok hocam. Eyvallah. Yani dolayısıyla da hadis kaynaklarında bu rivayet ilk kez karşımıza Malik'in Muvatta'ında yok. Yok yok hocam. Ben şunu da bu kadar da iddialıyım. Şunu da söyleyeyim hocam. Ben bu kitapları taradım ama dedim ki ya esere de basmıştım aslında. Hı-hı. Daha sonradan bir program geçti elime. Hı-hı. Bir de dedim yani bu yazma hadis kaynaklarını da tarayayım. Acaba biliyorum mı o programı. Eyvallah. Hocam çıkmadı biliyor musunuz hocam? Çıkmaz. Yani beni yok doğruladı. Ki. Yok çünkü. Eyvallah. Yani 200, teyit ettiniz. Beni, evet bir bakıma teyit edilmiş eyvallah. Oldum. 235'te İbni Ebi Şeybe'nin eserine, Musannef'ine girip de evet. yaygınlaşan rivayeti daha sonradan Ahmed İbni Hanbel kullanıyor. Hı-hı. 261. Hı-hı. Ondan sonra diğer sonraki hadisçiler. 241. Özür dilerim. Evet doğru. Özür diliyorum. Neden 241, 261'de, 62'de de Müslim ya. Eyvallah. Ondan sonra Müslim de var eyvallah. Hocam. O yüzden iyi ki söylediniz. Eyvallah. Müslim'i kaçıracaktım. Eyvallah. Dolayısıyla da onların zaten hocası Ahmed bin Hanbel'in. Doğru. İbni Ebi Şeybe, Ahmed bin Hanbel, Müslim. Ama dikkat edin hocam. Taberi şeyde Bukhari'de yok bu. Evet. Çok ilginç bir noktaya getireceğim şimdi. Bu rivayet diğer rivayetlerden farkı şu bu rivayetin. İlk kez İbni Ebi Şeybe'deki rivayetle birlikte İsra ve Miraç kavramları, Miraç hadisesi bir arada kullanılıyor hocam. Hmm. Bundan önce... Doğru yalana karıştırılıyor. Evet, bundan önceki kaynaklarda evet. az şirket önce... Şirket yapılıyor. Tabii. Evet. Bundan önceki kaynaklarda hocam, az önce siz de vurguladınız, ben de üzerinden tekrar geçtim. Siyer, hadis, tefsir kaynaklarında... Hı-hı. İsra ile ilgili bir takım rivayet kırıntıları var. Evet. Ama bana asla Miraç rivayeti gösteremezsiniz. Anladım. Rivayet kırıntıları var İsra ile ilgili. Anladım. Bu tarihten önce. Bu tarihten sonra bir şey oluyor hocam. Hmm. Ne oluyor dediğimi anladınız. Kabartılıyor, köpürtülüyor ve bu... Janjanlanıyor. Evet. Biri birden böyle bir atağa kalkıyor rivayetler. Evet. Bu İsra rivayetleri, yani ayetle de ilintili olan İsra rivayetleri arada... Fason imalata bu fason geçiyor. İmalata geçiyor evet. ve arada kaybolup gidiyor. Flu kayboldu, yok oldu, gitti hocam. Evet. Ve artık miracınız vardır. Devam edin gidin hocam. Ve böylece 235'ten sonra bu miraç anlatıları İslam kültürünün içine, İslam akidesinin de içine hatta... Akidesinin içine tabii. Kültür olsa sorun yok. Sorun değil. Akidenin içeri. Kültürdür yani. Eyvallah. Kültürdür. İnsan yapımıdır. Doğrudan akidenin içerisine evet, doğrudan girdi akidenin. Hocam. Dinin içine konuluyor dinin yani. Dinin içine kondu. Evet. Ve bu rivayet kime dayanıyor biliyor musunuz hocam? Enes bin Malik'e. Enes bin Malik'e dayanıyor bu rivayet. İmam Ebu Hanife'nin kendisinden rivayet almadıklarından biri. Şimdi bakınız evet. ilginç bir şey söyleyeceğim hocam. Enes bin Malik hadis kaynaklarındaki rivayetlerin ben bütün o kapsamlı rivayetleri zaten eserin sonuna da verdim ki ikna olmayanlar gitsin baksınlar oraya diye. Bütün o ilk kaynaklar orada vardır, kapsamlıları. Ama sonra da mesela muhaddisler bir parçayı almış, koparmış, ayrı bir rivayet kurgusu Şakkı yapmış. Şakkı Sadır da ona dayandırılmıyor tabii mu? Tabii ki, o da eyvallah. Geleceğiz oraya. Eyvallah. Ve böylece hadis kaynaklarındaki rivayetler, ben iddiayla söylüyorum. Bütün rivayetler, Miraç rivayetleri hep Enes bin Malik'e dayanır hocam. İlginç. Buraya bakınız, bir mim koymak lazım. Ya bakınız, evet. Tefsir kaynaklarıyla siyer kaynaktakini Ebu Said el-Hudri'ye demiştik. Evet. Oradan geliyor da bu hadislerdeki nedense buradan geliyor ve diğerleri o parçalar artık bunun versiyonlarıdır. Anladım. Ve böylece bunu birinci tespitimiz bu olsun. Demek ki 235'ten sonra Miraç rivayetleri devreye girdi. Evet. Hocam siz bu rivayetleri araştırırken ilginizi ne çekti? Benim işte içinden çıkamadığım dediğim ilgimi şu çekti hocam. Ben hani Bukhari bizim otorite kaynağımız ya hocam. Eyvallah. Aldım Bukhari'yi tek tek rivayetleri taradım. Baştan sona taradım. Hmm. Onda bir Miraç anlatısı var. Ama hocam hiç Kudüs'ten bahsetmiyor. Yani öbür rivayetlerle pek alakası yok. Evet. Şimdi Bukhari'nin rivayetleri doğrudan Resulullah'ın Mekke'den göğe çıktığını anlatıyor. Hmm. Burası ilginç. Bu gerçekten ilginç. Tabii Bukhari bunu diğer rivayetleri almıyor. Ve Resulullah'ın bu Kudüs yok, yok yani orada. Bukhari şey olarak anlatıyor tabii. İsra olarak anlatıyor. O tür yani, küçük İsra rivayet kırıntılar var ama bizim derdimiz Miraç. Miraç. Bizim insanımız, bir de şunu da bu araya ekleyelim ara cümle. Maalesef hala ilahiyatçılar bile hocam İsra ile Miraç'ın anlamını bilmiyor hocam. Ayrımını bilmiyor. Ahmet ile Fatma'yı aynı sanıyorlar. Eyvallah. İsra, ben şimdi Miraç yok deyince veya Miraç eyvallah rivayetleri kurgudur deyince bu sefer eyvallah insanlar sanıyorlar ki ayeti inkar ediyor. Hocam biz ayeti inkar edebilir miyiz? Ben sonuna kadar o Kur'an'a teslim olmuş bir insanım. Hocam ayetle rivayeti ayırmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu ve diyoruz ki İsra gece yürüyüşüdür. Sizin de vurguladığınız gibi, ayette de belirtildiği gibi Kur'an'da vardır. Miraç ise buna payanda olarak Kur'an'ın üzerine boca edilmiş, Kur'an'daki o İsra hadisesini ve kaybolmuş. İsrafil Hoca, asıl ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani dediniz ki bize, siz Kur'an'da olan bir şeyi inkar ediyorsunuz. İthamında bulunuyorlar. Evet. Bunlar acaba Kur'an'da olan bir şeyi inkara bu kadar hazırlar mı ki? Bununla düşünmemiştim hocam ama yani aynen öyle. Ya bu ihtimal bir Müslüman için akla hocam gelebilir mi? Vahye inanmış bir insan nasıl olacak hocam bunu? Ya bu insanların Kur'an'a inancı yok aslında. Aslında bunlar cürmü meşhut halinde suçüstü yakalanıyorlar. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Yani hocam, bunların eyvallah iman midesini öyle bozmuş ki bu aynen hurafeler. Aynen. Bunlar sahih olanı reddedip yalana inanma. Yalana inan. Niye de biz evet inanmıyoruz diye bu sefer de beni de evet, tabii yani kendi inancına tabii göre tekbir ne ederseniz edin. Bizi ilgilendirmiyor. Evet. İman mideleri biz, çok bozulmuş evet, bunlar. Evet. Biz doğrusunu veya doğru temellendirebildiğimiz doğruları. Evet. Oraya geldik. Yani Bukhari'de gördüğünüz şey bu. Bukhari'de gördüğüm hı-hı buydu. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim hocam buradan. Bukhari ile Müslim bizim sahihaynımız değil mi hocam? Yani evet, iki çok önemli. Şimdi Bukhari İddiaları diyor ki, sahih hadisleri evet, bünyelerine evet almak. Şimdi Bukhari evet diyor ki peygamber Mekke'den göğe yükseldi. Evet. Müslim de diyor ki hayır, peygamber Kudüs'e geldi. Evet. Kudüs'ten göğe yükseldi. Hocam o zaman ya iki tane doğru olmayacağına göre birinden biri ya biri yalan ya biri, öbürü yalan. Ya evet biri tercihi evet siz yapın. Ve ondan sonra da ironik bir dil kullanıyorum. Daha ilginci hocam. Bukhari ile Müslim'de peygamberin nübüvvetten önce de Miraç'a çıktığına dair rivayet var. Vay, bu ilginç. Hatırladım, şimdi hatırladım. Hatırlarsınız, var orada hocam. Hatırladım. Ben de evet o yüzden dedim ki evet siz Miraç kutluyorsunuz değil mi hocam? Evet. Bari bir de Risalet öncesinde, bak ikisinde ittifak ettiği bir Miraç var. Onun zamanını tespit edelim de bir de onu kutlayın. Bir de onu kutlayın. Yılda iki kere olması lazım tabii değil mi? Çünkü iki kere oldu. Bir de nübüvvetten önce. Şimdi bu eyvallah nübüvvetten önceki hikaye nereden geliyor derseniz, demin bir atıf yaptınız. Evet. Tam da oradan geliyor. Bu zerdüştlükten aparılmadır hocam. Eyvallah. Ateşperestlikten. Ateşperestlikten aparılıp peygamberimize uyarlanmış ve sonra inanç doktrini olmuş. Yer bulunamadığı için en uygun zemin İsra'nın akabi gösterilmiş. Münasip bir yer bulmuş. Münasip bir yer. Eyvallah. Dolayısıyla da bunu da peygamberin yakınındaki, yanındaki insanlardan teyit etme şansınız olmayınca çocuklara havale etmişsiniz işi. Yani Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri, Medineli çocuklar. Yani, tabii. Çocuklar, o yüzden söylüyorum bunu. Tabii de. Çocuklar çünkü eyvallah. Hicreti sırasında 10 yaşlarındadır. Aynen. Enes bin Malik, aynen. Ebu Said el-Hudri de 12 yaşlarındadır. O yüzden aynen. söyledim evet. bunu. Yani bilinçli kullandım o ifadeyi. Evet. Zerdüştlük'teki hikayemiz şu hocam. Avesta'da, Gatalar'da geçer. Zerdüşt 30 yaşlarındayken, bakınız şimdi. 30 yaşlarındayken Azerbaycan, İran Azerbaycan'ındaki eyvallah. Bir dağdan melek eşliğinde göğe yükselir hocam. Göğün felakları yani gezer, tabakaları gezer. Cennet cehennemi görür, Araf'ı görür. Ondan sonra Ahura Mazda'nın yanına getirilir. Ahura Mazda Allah. Allah, Yüce Tanrı. Yüce Tanrı. Allah ona ruhundan üfler. Ondan sonra ona ezet ebel ebed bilgisini öğretir. Buradan sonrası film tam bizim filme benzeyecek şimdi. Dönüşte de firişteler yani melekler Zerdüşt'ün göğsünü yararlar. Oo. Kalbini çıkarırlar. Evet. Şeytani vesvese ve kirler ne kadar benziyormuş hikayemiz görüyor musunuz hocam? Evet. Şeytani kir ve vesveselerden. Bence aynen copy paste yapılmış. Ya yani. Temizlenir. Farkımız şu kadar hocam. Firişteler Zerdüşt'ün göğsünü bakırla kapatmışlar. Ha, bakırla. Bizimkiler de dikiş iğnesiyle. Rivayeti uyduran o dönemde ameliyat gibi düşünmüş. Dikiş iğnesinin eyvallah. İzlerini bile gördüm diyor. Ya aradaki fark aslında 1700 sene. Yani yaklaşık. Bir de bu kadar da bir zamanımız. O da olsun canım. Böyle yani. Bir şey olsun, gelişme yani, olsun. Böylece eyvallah. Şimdi hocam Zerdüşt göğe çıktı. Ondan sonra yani göğsü yarılıp temizlendikten sonra peygamber olduğu için burası önemli. Eyvallah. Şimdi siz Hazreti Peygamber'in bu birinci bölümde de dedik Şakkı Sadr'ı sordunuz. Hı-hı. Hazreti Peygamber'in nübüvvetini 40'tan başlattınız. Hı-hı. Ama Şakkı Sadr'ı da peygambere uyarlamışsınız. Buna yer bulacaksınız. Hı-hı. O yüzden en boşluk uygun yer 3 yaşına götürülmüş. Hı-hı. Ama 3 yaşındaki çocuğun kalbi kirli Bu pek tutmamış. Buraya eyvallah. Yerleştirilmiş ama sonradan 235'lerden sonra rivayetler uydurulunca bu sefer İsra'nın arkası müsait bir alan olmuş. Yani ne koysan gider alanı. Ya işte böylece evet. 2 Hicri 235'ten sonra zamanla da Ehl-i Sünnet'in kaynakları olacak olan veya Şia'nın kaynakları onlarınki daha berbat bizden onlarınki, de. Evet, bizden daha berbat. Onunla çarp. Yani o aynen bizdeki. Şia'yı onunla çarp. Şimdi bir de şöyle var hocam. Buradan evet. da bir sizin de size de bu konudaki yapılan saldırıları da biliyorum. Eyvallah. Biz Şia'yı eleştiriyoruz. Onlar Mehdi'ye inanır, Şii ben olurum. Yani onu söyle. Onlar Mehdi, işte tam evet. benim cümlemi onlar size cevşen takar, Şii ben olurum. Allah'ım onlar ya Hazreti ya. Ali'ye vahiy geldiğine inanırlar, Şii ben olurum. Şu hale bakınız hocam ya. Şu hale bakınız. Evet. Allah şu Müslüman bilincine mi yani itibar edecek hocam? Bunların dini yalan ve iftirasız yapamaz. Yazıklar olsun hocam. Evet. Sizi de beni de Şii evet. olarak niteliyorlar. Yalan şimdi ehli sünnet diyoruz ya, sünni gelenek diyoruz ya hocam. Evet. Halbuki ben sünni geleneğin çocuğuyum hocam. Evet, hepimiz bunu, öyleyiz. Bunu inkar öyleyiz. Etmiyoruz. Ama biz ben sünni gibiyim. Sünnilik bir dinimiz yok bizim. Eyvallah. Hocam bizim ama ben bu geleneğin İslam. Çocuğuyum. Bitti eyvallah. Hocam. Bitti. Ben bu rivayetlerle de barışığım. Buharisiyle de barışığım. Yani Ebu Davud'uyla eyvallah. Da. Allah razı olsun onlardan da diyorum. Taşımışlar, kültürü getirmişler. Mesele İsrafil Balcı sen, Mustafa Hoca siz veya birileri malzeme önünüzde. Gelin araştırın ve bu insanlara doğrusunu öğretin. Onlar bulduklarını taşımışlar. Siz bunların hiçbirisini sorgulamıyorsunuz. Bunları ya. Din sanıyorsunuz. Bunları onları da put yapıyorsunuz. Onları da ondan sonra Bukhari'yi put yapıyorsunuz. Bukhari'yi de put yapıyorsunuz. Müslim'i de put yapıyorsunuz. Ve onlarla da bizi dövüyorsunuz. Dövüyorsunuz. Aynen böyle, öyle. Böyle bir mantık aynen olur mu? Öyle. Konuya dönelim hocam. Konuya dönelim ama bir ara vermemiz lazımmış. Hocam. Yönetmenim tamam. uyarıyor buradan. Teşekkür ederim. Vahiy ve hayat gördüğünüz gibi devam ediyor tüm hızıyla. İnşallah bir ara, aradan sonra yine beraberiz. Eyvallah. Efendim devam ediyoruz. akıyor maşallah. Geri dönüşleriniz, tepkileriniz, sorularınız, katkılarınız, ilaveleriniz. Dikkatiniz için teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için de teşekkür ediyoruz. Sorularınız için de teşekkür ediyoruz. İnanın yetişemiyoruz. Yani mevzunun aslını bitirebilseydik sorularınıza dönecektik. Ama sorularınız süreç içinde de cevabını bulur diye düşünüyorum. Ki önce gelen sorulardan bir kısmı bu süreçte buldu mesela. Onun için siz devam edin. Soru sormaya, katkıda bulunmaya, geri dönüşlere devam edin. Ki biz sizlerin istifade ettiğinizi, sözümüzün sizlere ulaştığını anlayalım ve müsterih olalım, sevinelim, emeklerimiz boşa gitmediğini bir kez daha görelim. Evet, konuğum İsrafil Balcı ve konumuz siyeri Kur'an'a arz etmek. Ve bu noktada şunu sorayım ben. Necm ile İsra arasında ilişki var mı İsrafil Hocam? Hocam, Necm ile İsra arasında uzaktan yakından, kıyıdan köşeden, kenarından zerre bir alaka, ilgi yoktur. Miraç arasında hiç yoktur. Miraç arasında da yoktur. Evet. Eyvallah. Miraç arasında da yoktur. Dolayısıyla da Necm suresi bize ilk vahiy tecrübesini anlatır hocam. Allah Resulü'nün vahiy tecrübesini. Çünkü yani vahiy tecrübe. Aynen. Allah'la buluşma falan değil. Kesinlikle değil hocam. Bunu kim söylüyorsa Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle söylüyorum. Allah'a iftira atıyorlar. Evet. Resulüne iftira atıyorlardır. Aynen öyle. Geçenlerde duydum ama böyle bir sözü yine. Maalesef ben de duydum. Bir hocamızdan. Yani insanlar demek ki çok cüretkar. Herhalde öyle Allah'a hocam. Karşı çok cesaretliler demek ki bazen. Yani Allah'la asker arkadaşı gibi konuşulacağını zannediyorlar. Of hocam. Ve bunlar üstelik de Ankebut Şura suresinin 51 değil mi? 51. ayetinden habersizler. Yani ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa ila ahir. 3 tane şey sayıyor. Aynen. Bir beşerin, ölümlü bir varlığın Allah'la asker arkadaşı gibi senli benli konuşması olacak şey değil. Hocam bu Kur'an'a iftiradır ve evet. Tokat gibi de ayet cevap aynen. veriyor ama ne yapalım. Aynen. Hazreti Musa'nın vahiy alması bir ağaç, bir ateş üzerinden tasvir ediyor. Aynen öyle. Yani Allah'la öyle asker arkadaşı gibi geldiniz, karşılıklı oturdunuz efendim. Yok. Yani evet. Bunun cevabı böyle. Peki. Çok çok net bir cevap yani. Yahudi Hristiyan geleneğindeki Miraç anlatısıyla, mitolojisiyle İslam kültüründeki Miraç anlatısı arasında ne benzerlik var, ne farklı var? Evet. Hocam aslında şöyle ifade edeyim onu. Yahudilikten dedik ya, Yahudilikten esinlenme vardı. Bir de Zerdüştlük'ten esinlenme vardı ve bunlar genişletilerek bir potada tutuldu, eritildi veya kapsamı genişletildi. Resulullah'ın rüyasıyla birlikte Resulullah'a uyarlanan bir mucizeye dönüştü. Evet. Hocam dikkat ederseniz Miraç anlatıları içerisinde Yahudilik etkisi tonları çok fazladır. Hı-hı. Hazreti Musa çok aktiftir. Doğru. Adeta Resulullah'ı yönlendiren, hatta ve hatta öğretmeni haşa konumunda. Allah'a ve Resulünün hatasını da düzelten bir Musa. Aynen, aynen, bakarız. Aynen. Bak böyle bir durum vardır. Yani şimdi, orada öyle bir anlatı var ki orada baskın kişi Hazreti Musa. Hazreti Musa evet. olmasaydı bu ümmette yanmıştı. Yanmıştı. Türkçesi eyvallah. Bu bunun. Ve Allah'la bir pazarlık hadisesi var orada. Ona onu ne diyorsunuz? Artık hocam artık onu yani, sanıyorum haşa, binlerce haşa at pazarlığı gibi. At pazarlığı yani hocam. 50 yok 50 olmasın ya Rabbi biraz düş biraz daha düş biraz daha hocam, düş. Hocam o tamamen yani evet. Komedi desem dilim varmıyordu ama öyle söyledim eyvallah. Hocam. Hocam bir taraftan şu hem de bu iddianın olduğu yerde ne var? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayetinin de o sırada verildiği iddia edilir. bu ayete rağmen bu da üzerine şey dikiyor. Yani soslanmış hocam. Eyvallah. Hocam ben bu 50 vakitle ilgili şu kadar söyleyeyim. 50 vakit namazın 5'e indirilmesiyle ilgili bütün rivayetleri taramış birisiyim. Hiçbir tane. Şimdi 50 vakit namazın 5'e inmesi için 9 kere gidip gelmesi lazım peygamberin. Hmm. 9 kere 5, 45. Rakamlar belli diyorsunuz. Rakamlar belli. Öyle 50 ise bu. Evet. Hiçbir rivayette 9 kere gittiği olmadığı gibi 4'ü de geçmez. Bunu uyduranlar, rakamlardan pek anlayan adamlar herhalde değil yani. Eyvallah, hocam. Eyvallah. Şimdi mesela şöyledir. Kimi der ki bir gitti 25'e düştü. İkinci de 12.30'da takılacak, orada kalmış. Yarıya indirilmiştir. Aynen. Bir kısmı o da küsürlü çıkar. Ya ama. O da küsürlü. Şimdi eyvallah. 20'ye kadar geliyor. Hmm. 3 kez oluyor bu. 20'ye kadar geliyor. Bir daha giderse 10 ama ondan sonrası tehlikeye girdiği için 20'den aşağıda inmiyor ama. O da ilginç. Anladım. Rivayeti uyduran. Eyvallah. Oradan aşağıda inemiyor. Kötü olan ne biliyor musunuz hocam? Bunu da bizim Müslüman bugüne kadar yutuyor. Afiyetle yutmuş hocam. Bin diye yutuyor değil mi? Kötü olan bu. Buna imanın içine katıyor bunu. Şunu ekleyerek bırakalım hocam. Eyvallah. Aynen öyle. Şunu ekleyerek bırakalım. Bu çok uzun konudur ama namazla ilgili bölümü. Hocam siz demin bir ifade kullandınız. Ben de sizden alıntılayarak söyleyeyim. Namaz, 5 vakit namazın Miraç'ta verildiği iddialarını bugün ilahiyatçılar söylüyor hocam. Sizin ifadenizle söyleyeyim. 5 vakit namaz Miraç'ın olmadığının delilidir hocam. Değil mi? Çünkü değil mi? Namaz, ben namaz eyvah. Konusunu bizzat eyvah. İnceledim daha hocam. Namaz konusu Miraç'tan önceki, İsra hadisesinden önceki hadisedir. Size aynen. Kurguya göre Miraç, İsra 10. yıl, 11. yıla doğru. Hadi doğru. 10. yıl diyelim. Doğru. Biz 10. yıl diyelim. Hocam, İsra'dan sonra da Miraç'ınız olmuştu, Miraç'ta da namaz. Eyvallah. Hocam, 10. yıldan önce namaz farz kılınmış. Hocam, ben tek tek araştırdım. Benim itibar ettiğim kronolojiye göre Fatır suresi 5. yıldan itibaren namaz rukulu secdelidir. Ondan öncesi de var da, hadi orayı da bıraktım hocam. Evet. Hani diyelim ki tam böyle rukulu secdeli de değil, hani arınma, dua, tezkiye bağlamında Bi'setin 3. yılından itibaren namaz başlıyor ama, hadi orayı da geçtim ama hocam. 5. yıldan sonra namaz farz hocam. Bu aynen. Müslümanların haline bakın hocam. En önemli ibadetleri namaz. Namazın ne zaman farz kılındığını bilmiyor insanlar hocam. Veya aynen. Bilenler de, bu işin uzmanı olanlar da millete yanlış bilgi aktarıyor. 11 yıl namaz kılmamış güya, öyle mi? Ya mesela hocam buradan aklıma da geldi. Yani 11 yıl yani hocam. Yani Alak suresinin daha 6-7. ayetleri namazla hocam, ilgili. Hocam yani ben ne diyeyim hocam ya? Müzzemmil suresinin 20. ayeti orada kapı gibi duruyor. Ve Müzzemmil'i de ilk nazil olan sure hocam yani bu surelerden. Öyle. Hazreti Ömer'in bacısının evinde bulduğu söylediğimiz Taha suresinde. Taha suresinde. Bakınız hocam. 5. yıl suresi. Bunlar evet hocam. Suresi. Hut suresi ne yapacağız Hud hocam 114'ü? 114. ayeti 5 vakitten bahseder üstelik. Rum suresi hocam. Yani tarafeyn neher ve zülefen minel. Aynen öyle zaten. Tarafeyn zülef. Bitti hocam. 2 artı 3. Hocam yani... Bir de şimdi kalkıyor birileri de çıkıyor hocam. Yok namaz kaç rekat kaç vakitti? Ya namaz 5 vakit zaten Hud suresi eyvallah. Belge. Tabii, bir daha belge niye arıyorsunuz? Tabii. Zaten uygulamada var. Üstelik ayet de belgelemiş. Biz gelelim getirmiş. Bu ha. Karşılaştırmaya. İki geleneğin. İki geleneğin evet. ilginç evet. karşılaştırması şu hocam. Hı-hı. Benim tespit ettiğim, gördüğüm ve Bukhari'yi demin demiştim ya hocam. Onunla evet. da yine onun referansıyla gidelim. Bukhari hep Mekke'den göğe urucu anlatıyor. Müstakil rivayetlerde de bu anlatılır. Mesela dikkatimi çekmişti. Taberi'nin tarihinde Miraç anlatılmaz hocam. İlginç. Ama orada araya küçük bir böyle şey serpiştirmiştir. O Bukhari'nin de itibar ettiği Mekke'den Uruc'a dair küçük bir gönderme yapmış ama öyle normalde koca bir hadise değil mi? Bundan bahsetmesi doğru, lazım. Doğru. Tefsirinde sayfalar, her şeye sayfalar, yer vermiş. Her şeye yer vermiş. Pas evet. geçmiş en burayı. Olmayacak şeylere yer şimdi, vermiş. Şimdi ben bir de bu rivayetlerin arka planını inceleyince şunu gördüm hocam. Yahudilikte bugünkü Kubbetü Sahre var ya hocam. Evet. Hacer-i Muallaka. Yahudilikte buradan peygamberlerin göğe yükseldiklerine inanılır. Yahudilerin kıblesi orası. Ayrıca onu da diyeceğim. Yahudilerin kıblesi orası. Hazreti İbrahim'in İshak'ı kurban ettiği yer de orasıdır. Ora olarak inanılır. Başka ilave hocam evet. burası cennetin izdüşümündedir. Öyle inanılır. Öyle inanılır. Tabii ki öyle evet. diyoruz biz de dediğiniz gibi. Ve burası da cennete dünyanın herhangi bir yerinden 17 mil daha yakındır. Bu İsrailiyat bilgisi bizde var. Eyvallah. Bu Sahre üzerinden kıbledir ya orası aynı zamanda. Sahre üzerinden cennetin de iz düşümündedir. Melekler gökten inerler ve tekrar yukarıya çıkarlar. Peygamberler de buradan göğe giderler. Bu Yahudiliğin. Yani orada bir asansör var. Evet. Ha, şimdi link attı, link işleyen. Attı. Evet. Yani orada gelir gider. Şimdi bizdeki geldik evet, bizim evet, versiyona. Eyvallah. Şimdi bizde bizim peygamberimiz Yahudilerin peygamberinden aşağı kalır mı? Evet. Şeyi üretmişiz de. Yani İbn Ebi Şeybe ile. Çok özür dilerim. Bu yalanlar, şu yalanın bir devamı. Şimdi Kubbetüs Sahra diye bir kaya. Hı hı. Kaya varmış orada. Evet. Sahra. Sahra kaya demek. Kaya, evet. Sahra değil. Haceri evet. Muallaka derler ona. Sanki de askıdaymış. Yani evet. Haceri Muallak. Şimdi internette Haceri Muallak diye aratın. Evet. Görürsünüz orada. Photoshop de yapmışlar. Havada bir kaya. Yani hocam, imalat devam ediyor. Ya hala devam ediyor hocam. Yalana imanının dibine yalanı yerleştirenler Allah yalana Allah. Bağımlılık kazanıyorlar. Bir ötesi yalansız yapan. Hocam ben ona bir ilave de şöyle diyorum. Kimileri bu yalana inanmayı meslek ediniyor herhalde. Çünkü aynen. Meslek üzerinde. Yalansız yapamıyorlar. Yapamıyor. Ondan meslek. Sonra da doğru söyleyenleri de yalancılıkla tabii hocam. Yani çünkü bu, kendileri öyle. Bu paradoksu evet. Bir türlü çözemiyoruz. Evet. Şimdi hocam, dolayısıyla da İslam kültürü o rivayetler oluşturulurken aslında peygamberin Mekke'den Kudüs'e buradan göklere çıktığından önceki dönemde bu rüya anlatısından peygamberin doğrudan göğe çıktığına dair rivayetler üretilmiş. Hı hı. Ve böylece Yahudi geleneğiyle Yahudilikteki bu göğe yükseliş motifine karşı Mekke'den semaya uruç. Bunu da şöyle temellendirmişler. Mekke cennetin iz düşümündedir. Bakınız. Beride de vardı. Cennetin iz düşümündedir. Aynı oradaki gibi. Allah'ın yerler değişiyor. Orada tabii. Kudüs, burada evet. Mekke. Allah'ın arşının da üzerindedir. Hı-hı. Onun altında Beytül Ma'mur vardı. Tam Kabe'nin iz düşümüne gelir. Hı-hı. Bu Beytül Ma'mur'a günde 70 bin melek girer Allah'ı tesbih için. Bir giren melek bir daha oradan çıkmaz. Ama o melekler yeryüzüne inerler, Kabe'yi tavaf ederler, tekrar yukarı çıkarlar. Böylece Tur suresindeki bu Beytül Ma'mur ayetteki o ifadeyi bununla manevi bir mescit olarak tanımlarlar. Böylece Yahudilikle İslam kültüründeki Miraç anlatıları devam etmiş ilk başta, ama daha sonradan bu Miraç hadisesi Kudüs'le daha fazla ön plana çıkınca, daha fazla Kudüs'le ilişkilendirilince bizim Mekke'deki göğe uruç güme gitmiş ama Bukhari'nin eserinde de duruyor. Orada duruyor. Orada duruyor. Eyvallah. Şimdi yani bize ilişkin bir versiyonu imal edilmiş. Ya bu. Evet. Şimdi evet. O zaman bu Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerin mutlaka doğru olduğunu söyleyenlere bir ödev diyelim biz de. Ben söyledim, çürütsünler beni. Peki Miraç rivayetinin içinde şöyle bir şey var. Efendim, Bakara suresinin hocam. son ayetleri Miraç'ta nazil olmuş. Hocam. Biz biliyoruz ki Bakara suresi medeni. Bir tek istisnası yok ki Bakara'nın son 3 ayeti Mekki diye. Eyvallah hocam. Bakın. Buyurun. Çok doğru bir yerden hocam geldiniz noktaya, yani şeyi tamamladınız konuşmayı, söyleyeceğimi. Bazen bunu derim ben, Bakara suresinin İsra ya Miraç'la uzaktan yakından alakası yok dediğim zaman nereden biliyorsun diye hemen başlar. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi bütün kaynaklarda hiç istisnasız. İstisna yok. İstisna yok. Bütün nüzul alimleri Bakara'nın, yani bir ayeti hani bazen olur Mekki medeni olur. İbni Abbas'tan böyle bir listemiz var elimizde. Evet. Yani, tamamı. Ya aynen öyle. El İtkan'ı açın bakın. El Burhan'ı açın bakın. Çok açık hocam. Efendim. Yani benzeri tüm. Bütün kaynaklarına. Ulumul Kur'an kaynaklarına bakın. Evet. Yani bakarak. Mekki surelerde medeni ayetler, medeni surelerde Mekki ayetler. Evet. Bir tane istisna gösteremezsiniz. Demek ki evet. Bakara suresinin son 2 ayetiyle şimdi Miraç'la bir alaka var mıymış? Çünkü Miraç hani Mekke döneminin sonlarında evet. Risalet hicretten 1,5-2 sene önce olduğu iddia edilen bir hadise. Bu hadise ise Bakara suresi ise Medine'de nazil oluyor. Nasıl oluyor evet. Da Medine'deki ayetler? Hocam bunu bile yemiş Müslümanlar, yutmuşlar. Üçüncü hediyeye de bari küçük değinelim, onun da hatırı kalmasın. Evet. Üçüncü hediyemiz neydi hocam? Allah'a ortak koşmayanlar cennete girecekler. Hocam İslam akidesinin özü nedir zaten? Resulullah baştan beri ne anlatıyordu bu insanlara? Tevhid. Malumun tevhid, malumun ilamı. Evet. Hiç gelir de bir hediye olur. Orada mı verilmiş olur yani? Aynen ya, böyle öyle bir şey olabilir. Allah yani. Resulü bunun için çıktı zaten. Vahyin sebebi bu. Yani hocam dolayısıyla da bu şekilde bir kurguya dönüştürülmüş Bakara suresinin tamamı. Ama şunu da söyleyeyim. Bakara suresi Medine'de dedik. Peki hocam soru şöyle de sorulabilir. Peki İsrafil hoca niçin bu Bakara suresi? Öyle mi? Evet doğru. Niçin? Ben şimdi şeyim hocam. Hani bir şey tarihçi lik yönümüz olduğu için hani evet. Bir iddia varsa benim konuşmalarımda söylerim. Ben bir yalan söylüyorsam bunun bir nedeni vardır. Doğru. Bir rivayet uydurulmuşsa bunun nedeni vardır. Doğru. Hocam izini sürdüm çıktı karşıma Şii kültür. Aa nedir? Hocam bu Şia'nın iddiası. Tabii Şia'nın. Orada Şia'nın bir ekmek çıkmıştır. Oradan Şia'ya bir ekmek. Şia, Sünni evet. geleneğe alternatif bu İslam'daki İsra Miracı Zerdüştlük'le şey yaparak, yani harmanlayarak kendine göre bir kurgu oluşturmuş. Şiiler o yüzden Miraç meselesinde hiç Kudüs'ten bahsetmezler. Ben gittim Şia'nın en erken dönem tefsir, hadis kaynaklarını aldım, tek tek inceledim hocam evet. o kitabı yazarken ki nerede bu izler çıkmış, yani nerede esinlenmeler olmuş. Bir de baktım ki Şiilerin teziymiş. Hocam başka bir şey daha söyleyeceğim size. Daha ilginci tespitlerimden birisi de İslam kültüründe mesela bizim şeyimizde yani akidemizde, inancımızda İsra'nın bir sebebi var değil mi hocam? لِنُورِيهُ مِنْ آيَاتِنَا Evet. Ama İslam kültüründe bana deseniz ki İsrafil hocam Miraç'ın sebebi nedir? Niye bu kadar tören oldu? Hı hı. Deseniz hocam cevabı yoktur. Ama Şiiler buna cevap da bulmuşlar hocam. Nedir hocam? Hocam Şiiler Miraç'ı Hazreti Ali'nin velayetinin tayini için peygamberin göğe çıkarıldığını iddia etmişler. Oo, bak bu gıcık oldu. Evet bu bayağı gıncı fıllı. Ya hatta eyvallah. O zaman ikincisini de ekleyelim bunun evet. üzerine. Üstelik de peygamber sadece kendi gitmemiş. Ya yanına Ali'yi de almış. Aa. Tabii Ali'yi de almış. Demin Ahura Mazda'dan bir örnek vermiştik ya. Tabii Ali bir tarafında, peygamberimiz bir tarafında, Ali'nin ruhuna, Ali'nin göğsüne şöyle kendinden Allah-u Teala üflemiş haşa ve böylece Musa'nın Harun'u varsa ya öyle mi? Gördünüz mü hocam? Hani evet. tabir yerindeyse köfteyi evet. çaktınız mı derler evet. ya böyle evet. amiyane tabirle. Evet. Evet. Dolayısıyla da Şiiler en azından şu yönüyle dürüstler. Adamlar bir gerekçe bulmuşlar. Bizimkilerin gerekçesi bile yok da komedi olan tarafı o. Bulurlar. Bundan sonra bulurlar. Ya bundan sonra üretsinler hocam. Evet. Artık toparlıyoruz. Şimdi tamam. Bunu uydurmuşuz uydurmaya da. Yalnız bir sorun var. Aynı surenin. İsra suresinin 93. ayetinde. Çok harika. Ben onu yine unutmuşum. Müşrikler Allah'tan bir şey talep ediyorlar. Evet. Diyorlar ki peygamberimizden müşrikler. Evet. Göğe çıkmalı değil misin? Evet. Madem peygambersin. Dersin. Göğe çık. Göğe çık yetmiyor. Oradan bize yazılı belge getir. Eyvallah. Şimdi. Ya. Müşrikler göğe çıkmasını istiyorlar. Müslümanlarsa göğe çıkartıyorlar. Allah'ım ben ne diyeyim? Buyurun. Hocam. Bakınız buraya kadar rivayetlerin İsra 93. İsra 90. Rivayetlerin evet. Çelişkilerinden bahsettik. Evet. Şimdi gelelim bu rivayetleri hani Kur'an'a arz ediyorduk ya. Bir de Kur'an'a arz edelim. Arz edelim. Demin namazı dedik. Miraç'ın şeyi olamaz. Hani olmadığının delili olarak. Hı hı. İşte hatırlattığınız sağ olun hocam bu ayet kapı gibi Kur'an'dan Miraç'ın olmadığının delilidir. Göğe çıkmalısın. Yetmiyor, oradan da bir şey getirmelisin diyeceklerdir başka ayetlerde de. Sadece İsra 93 değil hocam. Bakınız bu da buradaki çelişki, hazin durum şu. İsra suresini siz Miraç'la ilişkilendiriyorsunuz. İsra 93'te göğe gidilemeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Eyvallah. Buna siz Miraç ekliyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Bakınız diğer ayetlerden de örnek vereyim. Mesela Tur suresinin 38. ayeti var hocam. Mealini okuyayım size. Tur suresi. Yoksa şimdi bunlar bu surenin 30. ayetinden itibaren müşrikler peygamberimizin nübüvvetine yönelik bir takım ileri geri gerekçeler oluşturuyorlar. Evet. Ve onun okuduğu ayetler kendi uyduruyor vesaire bir şeyler söylüyorlar. Kur'an buna cevap verirken bu bölümde son olarak şunu söylüyor. Yoksa diyor onların merdivenleri var da meleklerden bilgi almak için göğe çıkıp yükselip vahyin uydurma olduğunu mu öğreniyorlar? Eyvallah. Şayet onlar arasında göklere yükselip melekleri dinleyebilen biri varsa gelsin aleni bir şekilde delilini ortaya koysun da görelim. Eyvallah. Peki madem ki o zaman öyleydi bu ayete göre şu soruyu soralım biz de hocam. Peygamberimiz göğe çıkmışsa ve müşrikler de peygamberimizden mucize istemişse neden peygamberimiz buna atıf yapmadı? Neden bir tanesi de tamam bu iş oldu evet, artık çıktın demedi? Ve dediğimiz niye kabul demedi? Edildi. Evet, biz buyurun. De bu yüzden Müslüman oluyoruz diyen bir kişi. Bir tane bir tane hocam bana göstermezsiniz. Eyvallah. İsra 93, Tur 52, bir ayet daha söyleyeceğim hocam. Enam suresinin 35. ayeti. Eyvallah. Orada da müşriklerin inatlarından, peygambere itirazlarından bahsederken aslında bakınız mucize konusuna değinirken aslında zaman zaman peygamberimiz mucize göstermek istemiş. Onlara cevap vermek istemiş. Beklenti içerisine girmiş. Ama Rabbimiz reddetmiş. Rabbimiz reddediyor ve evet. Enam 35'te de eyvallah. Buna atıf var ve diyor ki müşriklerin vahye inanmayıp yüz çevirmeleri zoruna gidiyorsa şunu iyi bil ki sen yerin derinliklerine tünel kazıp gitsen de göğe çıksan da bunlar sana asla yine inanmayacaklar hocam. Bu muhteşem. Alın hocam ayetler ortada. Benzer başka ayetler de var hatırlıyorum. Ama sadece yani 3 tane ayet. Evet. Yani bizim aynen. için inanan için bir ayet yetiyor aynen. yani ama onlara yetmedi mi ama, diyen yani Ankebut ayeti de onu ondan sonra aslında. Da hani ondan sonra da siz bunu mucize olarak tanımlıyorsunuz. Eyvallah. O zaman dediğiniz gibi Ankebut 50-51 yetmedi mi ve İsra 59 yetmedi mi size? Hocam ne desin Kur'an-ı Kerim? Bizim mucize yani peygamberin nübüvvetini ispat anlamında Kur'an'dan başka yani diyor ya ki herhangi bir mucize yok. Eyvallah. Bizim mucize verme işimizin nedeni önceki peygamberler gibi. Onları İsrail 59 eyvallah. İnkar etmeleridir hocam. Eyvallah. Mucize verme işimizin nedeni diyor hocam. Eyvallah. Daha ne desin Kur'an? Ne desin? Vermedik diyor yani. Zorla söke söke alırız diyor birileri. Hocam bu şeye benziyor. Alamazsak felemma teveffeyteni diyor ya Hazreti eyvallah, İsa. Beni öldürdün. Hayır eyvallah. Rabbim yok canım. Yok, olmadı. Ölmedi eyvallah. Hocam. Evet. Eyvallah. Bu bunun gibi bir şey. Sana hocam. İnanmıyoruz ey Allah'ım. Sana inanmıyoruz diyor. Aynen evet. öyle hocam. Evet. Allah'a kafa tutan bir Müslüman. Aynen. Böyle bir Müslümanlıkla biz evet. nereye varacağız? Veya Allah böyle bir İslam dünyasını, Müslüman alemini değer verip de neyine değer verip de? Şu andaki geldiğimiz noktada bunun payı nedir İsrafil hocam? Yani halimiz hal değil. Kesinlikle değil. Bir, akidemizi mahvetmişiz. Yani tevhid yerlerde sürünüyor. Yerlerde. Şirk katmışız, şirk. Bulaştırmışız demiyorum. Artık şirki... Boğazımıza kadar hocam. Aynen. Şirki temizlemek neredeyse imkansız hale gelmiş. Onun için torla topla bir tarafa atlıyorum. Ancak yani onun için kullanmak zorunda kalıyorum. Uydurulmuş din diye. Ne yapalım hocam? Efendim? Nasıl izah edelim evet. o zaman? Yani Allah'ın indirdiği dine döneceksin, kurtulacaksın başka. Başka bu bir izah. Ahlak çökmüş. Çöktü mü? Çöktü evet. Çökmüş. Müslümanlarda ahlak çökmüş. Kesinlikle. En Onun için birbirinin cehennemi olmuşlar. Aynen öyle. Birbirinin cehennemi. İlim çökmüş. Çok korkuncu ilim. İlim çökmüş. Çalışma çökmüş. Yani üretmek çökmüş. Müslümanlar okumuyorlar. Kesinlikle. Müslümanlar bilginin peşinde koşmuyorlar. Hocam onu bırakınız. Evet. Ya, inandığı kitabı okumuyor. Aynen öyle. Yani oysa ki Müslümanlar herkesi, her şeyi okuyup İçindeki iyi şeyi almak durumundaydılar. Kainatı da okuyup. Aynen öyle. Dahası akıl çökmüş. Akıl çöktü evet. Yani Allah iman etmezler mi sorusundan daha fazla akletmezler mi soruyor hocam. Diye soruyor. Fakat Müslümanlar akletmemekte direniyor. Bir de aklın üstünde tepiniyor. Tabii. Yani Kur'an aklı hocam. Yüceltiyor. Bu malum din aklı alçaltıyor. Korkunç bir Kur'an şey ilmi yüceltiyor. Bunlar ilmi aşağılıyor maalesef, ve alçaltıyor. Maalesef. Yani iki tane din var. Ortada. Kesinlikle, kesinlikle. Biri Allah'ın, biri kimin olduğu, neydi belli değil. Aynen. Dolayısıyla Kur'an tevhidi yüceltiyor, bunlar şirki yüceltiyor. Maalesef hocam. Kur'an sorgulayın diyor, delili yüceltiyor. Yani yaşayan bir deliliyle yaşasın, helak olan bir deliliyle helak olsun. Bunlar delil melil istemez yok, diyor. Yok. Hurafemiz bize yeter. Yeter diyor hocam. Evet. Aynen. Ve buna sen de inanacaksınız diyor. Evet. Yani buna siz de inanacaksınız. Eğer inanmasanız sizi de kafir ilan ediyor. Kur'an tahkike çağırıyor. Tahkike, evet. Araştırmaya, incelemeye. Bunlarsa hurafeye çağırıyor. Ya ne kadar şimdi, korkunç bir şey hocam. Şimdi Kur'an putların kırılmasına çağrı yapıyor. Yani Hazreti İbrahim üzerinden baltası elinde gezen bir İbrahim portresi çiziyor. Ve o balta putların ensesinde hep. Fakat bunlarsa put yapıyor. Maalesef hocam. Ve bu ikisinin adı İslam olamaz ki. Yani hocam, biri İslamsa biri değil. Yani bunu şöyle evet. söyleyeyim ben hocam. Kesinlikle öyle. Bunu şöyle ifade edeyim. Hani farz edelim ki bugün peygamberimiz gelse. Ben bunu yeminle de söylerim ki vallahi diyecektir ki bu benim anlattığım bana din gelen din değil. Bana gelen din değil. Eyvallah. Ve bu eyvallah. Rivayetle de beni tanıtmıyor. Bu başka bir şey. Eyvallah. Hocam bu duruma geldik. Ve buradan Müslümanların çıkış yolu ne hocam? En azından bir küçük de ona siz zaten değindiniz. Eyvallah. Mi? Özet hocam, kabilinden. Özet kabilinden. Müslümanlar geleneğiyle barışacaklar hocam. Reddi miras bir yere götürmez bizi hocam. Şimdi mesela rivayetleri reddedenler var. Bir de toptan kabul edenler var. Yani toptan red, toptan kabul. Bunun süpürüp de, al, evet, süpürüp al. Bunun ikisi eyvallah. De yanlış hocam. Eyvallah. Bu geleneği bir kere tanıyacağız. Mümeyyiz bir akılla. Seçip ayıran. Ondan sonra bunun ölçüsü vahiy ve akıldır hocam. Eyvallah. Aynen. Hocam salt akılla giderseniz diyebilirsiniz ki yani aklınıza göre atıyorum içki, sarhoşluk namaza yaklaşmama meselesi. Mülk suresinin 10. ayeti yani, zaten eyvallah. Söylüyor. Evet, evet. Yani uzatmaya da gerek. Evet. Dolayısıyla da bunu yapmalıyız. Ondan sonra da oturup eğer biz Allah'ın dini ni anlatma hassasiyetindeysek hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan eyvallah. Rahatlıkla bildiğimizi anlatmalıyız. Bundan üstelik de inancımız gereği mesulüz hocam. Eyvallah. Dolayısıyla da Müslüman ikbal beklentisi için, istikbal beklentisi için birilerine takla çekmek veya çift karakterli olup da şu doğruları burada söylemeyeyim. Bana bir meslektaşım öyle demişti vallahi. Helal olsun İsrafil hocam ama yani aslında seni tasdik ediyoruz ama yani biz yapamıyoruz. Işte. Bunu söyleyince çıktı bana. Yani Allah selamet versin. Tercih öyle ama yani o bireylerin tercihine ben saygı duyarım ama hocam Müslüman ama Allah saygı duymaz. Allah saygı duymaz. Hakkı olarak. Söylememeyi Allah ya, affetmez. Ya işte bir de bile bile söylememeyi. Evet. Bana bazıları derler ki hocam yani farklı olma gibi bir derdim yok. Ben doğrunun peşinde olmaya çalışan biriyim. Aynen. Sizler de öyle. Biz hani doğrunun adresi biziz demiyoruz hocam. Allah'ın dini bizden sorulur birileri gibi demiyoruz ki hocam. Biz Allah'ın kitabını ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki Allah'ın kitabındaki ölçüleri bu, tanıttığı peygamberi bu, peygamberinin yaşadığı din bu. Bunu anlatıyoruz. Beğenen beğenir, beğenmeyen kendi diniyle baş başa kalır. Hiç umurumuzda değil hocam. Bu Allah'ın üzerimizdeki hakkı. Ha, evet, bu da Allah'ın üzerimizdeki hakkı. Kul olma hakkı. Ben aynen. hocam, aynen. ben şunu sıkça da vurgularım. Eğer bir Müslüman, biz şeyi öğretemedik hocam, yani tevhid ile şirk arasındaki ayrımı fark edemedik. Bakınız aynen. sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim önce ibadet dememiş. Dikkat edin, önce tevhidi vurguladı. İlk aynen. ayetlerin aynen. özelliği odur bakınız. Aynen, ilk. Aynen. Tevhid. Şirk. Tüm peygamberler bu hakikat için gönderildi. Bakınız tevhid, evet. ibadet ondan sonra gelir. Aynen. Hocam biz tevhidi öğretmeden, aynen. evladım namaz kıl. Maalesef. Ama maalesef. Çocuk